أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. دا سورت په سورت انفال سره مشهور ده. دې کې د انفال ذکر راځي، دې وجنا انفال وته وایي. د سورت انفال نزول په مدینه منوره کې شوې ده، د سورت بقره نه راسته. سورت بقره په مدینه منوره کې 87 ده، او دا سورت چې ده داغې نه پسته 88 ده. یعنی د نمخ کې ټول سورتونه مکیه و سره مدنی، دا ټول 87 جوړیږي او دا 88 شي. وهي 75 آیتن، دا 75 آیتونه دي مجموعی طور سره. رکوگانې شل دي، دستی. مخکنی صورت کې 24 رکوگانې وې، دیکھی دستی. پدې صورت کې کلمات چې دي 1075 دي. 1075 د دې کلمات دي. د حروف او تعداد 5080 دي. یو حرف په لس دي. نو پروژه کې د دې ثوابونه ډېر زیات دي. بیا د هغه تفسیر او سیره حدیث تطبیقات دا ټول جمع کنو امامو ته بیا دی موتا. خازن سراج المنیر دا تفاسیر باقاعده تعداد لیکی. دی صورت کې سوای داوی صدا ربط صده. داوی د صورت انفال ترغیب دی قتال تا فی سبیل الله. اوج پوچا یو بل سره جنگونه مکوای، هغه جنگونه من دی حرام دی. جنگ کای ثواب گټی، نو د الله په قانون کافر سره جنگ وکا چې هغه د خدای باغیان دی. ستا پلا سره لغمال د غنیمت ته تعال صاف سوتره پاک ته، او کته مړ شوې نه چاوي چې مړ شوې ته ژوندی شوې. دې صورت کې ترغیب دې قتال تا فی سبیل الله، لدفع شرک، چې شرک ختم شي. نو هغه سړی بدبخت دی چې د بل نه دنیا هم ګټي او هغه ته شرک بیانې، هغه هم جهنم ته غورځي، ځان هم جهنم ته غورځي. ذکر د قواعدو دے لها دل پارا فی سبیل اللہ، چی جنگ کئی دا غیل پارا قواعد با بیانی. قال تعالی وقاتلوم حتی لا تکون فتنہ، اللہ وی کفار سر جہاد کوا تر دی چی فتنہ ختم شی. یعنی فتنہ شرک توئی، سوک چی شرک بیانی اگر دعوت ور کئی فتنی تا. ربط د صورت انفال د ما قبل آراف سره داده دعوت توحید ثابته شو، پادله او عقليه سره په صورت انعام کې 25 دلایل عقليه او نقلی سره ثابت شو په اعراف کې اوس ارشاد کوي قتال تا لدف شرک چې شرک ختم شي شرک به ختمای ستا څومره گنجائش ته توفیق ته شرک د جهنم لار ده توحید د جنت لار ده نو ارشاد دی قتال تا چې شرک ختم شي ونشر الدعوة دعوة توحید خرول دی ستا پا ذریعی سر چه سون مخلوق تا توحید رسید او آغوی چه دید جنت حق دار شو نستا ثواب دیر زیاد شو نو آغا انسان بدبخت دی چه دی شرک دی بدت چه دی پرچار کئی شرک اللہ تا زیڑی کول دی کنزل شتمنی ابن آدم او بدعت چې ده نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زیړی کول دي کنزل کول دي دا غیو طریقه ده د بدبخت بل شان له کوي علماو نه تحقیق وکا چې دی دې کې د نبی رسول سلام طریقه څنګه وو اشته نو دې صورت کې ارشاد ده قتال ته لپاره د دفع د شرک نشر د داوید توحید یادا سی او آیا چه مقاصد پو صورت سابقه کی بیان شو توحید دالنا رسالت نبی علیہ السلام توصیف دی کتاب ایمان بالاخره دیتا مقاصد ہوئی توحید دالنا رسالت نبی توصیف دی کتاب ایمان بالاخره دیتا مقاصد ہوئی او ختم ایک پاغی صورت عراف نو مناسبت دادے چی قواعد مؤسسہ دا جہاد بیان شی دی توحید لپارا پاسا کفار سره مقابلہ کا دانا چی اگون غواری دانا چی جولای وطنی سی پاسا دا اگون مقابلہ کا فناسبان یذکر القواعد المؤسسہ للجہاد آغا قواعد چی بنیاد دے دا جہاد لرفع الاسلام لپاره د بلندۍ د اسلام و مجد الامه دا د دې امت بزرگی ده نو قواعد بیان کړه تبلیغ لپاره په سورت انعام کې خلاصه د سورت ذکر د اوامر ثلاثه پاول کې بیا ذکر د اوصاف خمسه او د مؤمن په دویم آیات کې بیا قواعد په هر یو صفت باندې بیانې دا پنځه صفتونه د مؤمن بیا په هغه باندې مرتب کوي قواعد ماشاءالله دا د دې طرز شو قواعد به تاسو بیانې په دغه باندې یسالونک عن الانفال په دې صورت کې د جنگ بدر تذکرہ زی په زی ده نو صحابه او جهاد داغو سره وکړو الله پاک فتح مبین صحابه چې صحابه 313 دي او کفار 1000 دي دوسره اته توري دي او 1000 کسان خالی ہتھیار نہ ندی دوسرا 70 خان دی دوسرا 700 خان دی دو تیار ندی سنشتے اللہ پر قدرت خی اغو تا ہر سو تیار راغلی ددی صورت پاول یاد کے اوامر دری دی فَاتَّقُوا اللَّهَ يَوْ وَاسْلِهُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ دُعَا وَاتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ دْرِي دیتا اوامری سلاسہ وائی بیا پا دویم آیات کے دا مومنانو صفتنا پینز بیانی کامل مومن کامل په ایمان کې مومن کم یو دی. اغي اول صفت دا دی چې د الله نوم غوسته کیږي وجلت قلوبهم زلن یریږي. دا صفت اول شو الله نه یریږي غیر الله نه یریږي. دویم صفت د کامل مومن دا دی چایاتونه په تلاوت کیږي نو زادتهم ایمانا. دا دویم صفت شو دا په دې دویم آیات کې راځي. او بیا دریم صفت دا دی وانا ربهم یتوکلون. دا دریم صفت شو پر رب توکل دی په مال د غنیمت توکل نه دی. بیا سلورم صفت دا غیده یقیمون الصلاة تا تخکاری. پینزم صفت ده و مما رزقناهم ينفقون. دا پده دویم آیات که او درهم که دا پینزم صفتونو دا مومن تذکره راغلو. دا پینزم صفتونو چه راغلنو اولائک هم المومنون حقا. بلده که حقا نو راغلی ذکر چې بغیر د اعمالنا او د دغه صفاتنا حقا نه دی. مخکې یو ځای کې تیر شو ما تا ته وی دای مؤمنان دی په حق باندې. دا پنځه صفاتونه چې تا ولیدل په دویم درېم آیات کې اوس په دې باندې قاعده بنا کا. اول قاعده آیت نمبر 15 په لفظ یا ایو الذین آمنو سره او مؤمنانو کامل مؤمنانو کافر سره چې ملاویږي میدان جنگ کې ګوره غوته شاوان نړوي. سبحان الله سبحان الله څنګه چل دته خی. دا قاعده اول دا متفرری په صفت اول شو. اول صفت دا وجلت قلوبهم د زړونو یریږي د الله نه. نو په الله نه یریږي نو په لفظ دی ایو الذین آمنو سره په دغه باندې قاعده متفرع شو. او مؤمنانو کامل چې کافر سره ملاویږي په ګڼه کې نو هغه ته شا ماړه وای. ولی لأن قلوبكم لا توجل من غيرهم استاسرنا بغير دلالنا بل چنه نيريږي. ادي توي طريقه دا قران دي د خلکو ضرورت روان دي. نزويم کراو ګرځي دا مې ارمان دي. دا درسونه دې سامان دي. دا درسونه په خوان نو نام و نشان نو څوک د دې ثبوت نشي پیش کولې چې و چولولو کارو. نو دا زمان شیوخ چی دی اغدا اللہ اولیاء و اغدا سلسلہ و خودلا سمر خیر راغی مخلوق تا. قاعده اول آیت نمبر 15 دا متفرری پا صفت اول. صفت اول دا او مومنانو استازلونا دا غیر اللہ ننیریگی. نن گورا دنیای تعلیم کئی دینی نکئی نو غیر اللہ ننیریگی. دا اول قاعده پاول صفت بنا شو. کته خپکیږي نانو درې مرو کو ګورا آیت شلم دے پټولو کې لفظ دی ایو الذین امنو رزی. قاعده ثانی او مؤمنانو د الله د رسول تابع شئ. د الله د رسول تابع شئ مخماړه وای. قران اوري بلغه تولي وګرځي دي. قاعده ثانی متفرع په صفت ثانی. صفت ثانی داو زادتهم ایمانا. د مؤمن ایمان ښکاره کیږي. امام بخاری وای زیاتیږي. داغه مضمون ته سوایا ما امام صاحب ایمان لا یزید ولا ینقص. نو دې کې آیات کې چراغله زادتهم ایمانا. ایمان ښکاره کیږي زیاتیږي نه. ایمان به معلوم کوم. ایمان بسید تے زیادی گی نا متعلقات زیادی گی سنا ایمانیات زیادی گی اگر ایمانیاتو تا متعلقات ہوئی نو قیدہ دویما متفری پسیفت دویم بانی فاللفظ دی آئیو اللذین آمنون سرا آیت 20 مومنانو تابدار دا اللہ و دا رسول شاید قرآن حدیث نیز دا کئی بدبخت شو مسلمان نو دے تابدار دا غیر شو دا اللہ دا رسول نشو دے بولی غلطڑک نیشی کولے دے پس کنجا کی راوستے دیں قائدہ دویما پا لفظ دی آئیو اللذین آمنو سرا متفری پا دویم صفت اطیع الله و رسوله دا سمرا طریقی سرا تفسیر دی روان شو 24 آیات تا گورا بیا یا ایوہ الذین آمنو وی قائدہ درہم متفری پا صفت درہم بانی صفت درہم سو وعلا ربهم یتوکلون دا مومن توکل پا رب دے پا پیسو ندے پا پیسو ندے نو کل چی دین دیزدک دغه خبری بستا ذہن کی کینی که دین دی نیز دا کری اسی نوم دا مسلمان شو حقیقت کی اسی یو شیوی یا ایوہ الذین آمنو آیت 24 قائدہ درہما قبولتیا دا اللہ و رسول اوکے دا اللہ دا رسول قبولتیا اوکے زکستا پا صفت کی والا ربهم یتوکلون راغے نو پا غنائم و توکل ندے پا رب توکل دے گورا دا جوڑا شوا اکتا خپا کی گنا نو دا ستائیس و پسی گورا یا ایوہ الذین آمنو قائدہ سلورم متفرے پا صفت سلورم بانے سلورم صفت سو مومن موز کئی مومن موز کئی نو ڈیر مریدانی وی پنجاب سن کی میں بیعت کر دے کامل پیرنا الکسنگا کامل دے دمرا کامل دے چی اغاوی موز روجے زکاة تو ہم ضرورت نشتے کامل دے رسید لے دے دا آورا گل بشی سبشی گل بشی یا ایو الذین آمنو قائدہ سلورم متفری پا صفت سلورم بانی خیانت دا اللہ دا رسول و نکھئے دا اللہ دا رسول احکاماتنا غیر مزائے نن ٹول مسلمانان غیر روان دی دا والی زکر چھے اسلام ازدہ نکھا کنا نو پدے کی بتا دا ابو لبابا قصہ بیانو ما قائدہ پینزما آیت 29 پا لفظ دی آئیو اللذین آمنو سرا سنگا خیستا روانا دا مسئلہ او مومنانو کد اللہ نوی ری دا اللہ ببرے راکی دا متفری پا صفت بانی شوان پینزم ومن ما رزقنا ینفقون مومن دا خپل رزقنا دا اللہ پنوم خرچہ کئی نو چې الله بولم دې خرچه کوي دی واقعي مؤمن دی او مؤمنانو ک الله نو یریږي بره بدر کې جوړ شو کنه نو بدر کې بره ورک کنه د څومره په طریقې او په ترتیب باندې خبره روانه ده دا پنځه قاعدې شو زما خیال سره سمجھ کې راولا دا اوله حصہ کې داسې ده بیا دویمه حصہ چې دا د سپاری والمونه شروع کیږي او به درته هلته بیانوم انشاءالله وخت کم دی د دې وجې نه زه خپل خبره اجمال سره کوم اوس منځ کې یو بله خبره واوره ګله د بدر د مال د غنیمت متعلق اختلاف راغی ځکه دا اول ځلو مخکې داسې واقع نه وشوي نو ا خبره خوشگوار نه و دین مخ کې احکامات نو راغلي نو اختلاف لغونی پیدا شو چاو دا مال مونږ جمع کړ دې مونږ حقدار یو او چاو چې مونږ کفار اوس غلول په مخه باندې کٹو ٹکول کرو غربول کرو. چاوے منگ نبی علیہ السلام حفاظت نہ پارا الاڑو چسو پیام لو نے کی چا سوے چا سوے. گورے اختلاف سبب دا نقصان دے. نن یہود نصاراو مسلمانان آپس کی ٹکڑی ٹکڑی کرو ٹکڑی ٹکڑی کرو. آو تا پتہ لگے دل دا چد دو طاقت یوی دی تسوک نشی ٹنگے دے. دو تعلیم چد اللہ او رسول وی دو تسوک نشی ٹنگے دے. نو اگا دا اللہ و رسول تعلیمی ولا ذہن نوخ کا دنیاوی تعلیم بانی ولا گول. او بل دا اٹھنو پا ذریعے بانی ٹکڑی ٹکڑی کا داشوا خبرہ. نو دا اختلاف چرا گئے نقصانو شو. نو اول یاد کی وائی تانا تا پوز دان فالو کئی نو وطاو اید دی ادغا اللہ رسول لدے اللہ رسول چی سنگا خوخی اغسی بکی اتاسو تدری او امیر شو فتق اللہ یو واسلی ہو ذات بینکم دعا واتی اللہ و رسول ہو دری. اس دا انفال پا قانون دا شری تقسیم ہوا دا معلل کا دا معلل کا رست والا علتنا بیانوا پا دی وجہ پا دی وجہ پا دی وجہ. اس دا معلل شو نو لفظ دا از پا دی صورت کی پا کسرت سر رازی دا پا بل صورت کی نشتے. قل الانفال للہ والرسول دا معلل دا غی اول علت سدے کما اخرجا کا ربو کا پانچ نمبر آیات کے کما اخرجا کا ربو کا دا علل سبعو تا اشارہ دا دا کاف تشبیل پارا ندے. ابو حیان اندلوسی چچا بحری محیط تفسیر لکھلے دے اغا پدی بانے حیرانو چی دا کاف چا سر لگی. نو زما خپل دا طریقہ دا چی سایاتی نزو پا خوب کیوں لگیم دا غایات تذکرہ کوما خو ڈولگو تذکرہ نو کاما دا باجو دا چند چانو نا نا آیاتو نا نوی پا خوب که دے او دو چا سرے خبری دی آیات بانی کولی نو چاواتا ہوئی چی دا کما خرجا کا دا دینا ما قبل ما توفن لے دی یعنی نصارا کا کما خرجا کا خوب کی دلے امان اللہ دا کاف تعلیلیہ دے. شیخ القرآن وائی جواہر کی کاف تعلیلیہ دے یعنی مال دا غنیمت پا قانون دا شرع تقسیم کا زکا نو کما خرجا کا زکا چستا رب تا وقت لی دا کورنا مدینی نا پا حق سرا جہاد لپرالار بدر تا بدر تقریبا 80 کلومیٹر کے دے دا مدینی نا مکے پا طرف بانے غرون دی. مال دا غنیمت پا قانون دا شرع تقسیم کا ولی زکا ستا رب تا وقت کلی دا کورنا پا حق سرا روان پا یو ارادہ و پیخ بلا شوا بیانوم دا تا دیتا کاف تالیلیا وائی یعنی انفال پا قانون دا شرع تقسیم کا زکا دا زکا یو ذل راغے. اس پا 7 نمبر یاد کی گورا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ مال دا غنیمت پا قانون دا شرع تقسیم کا زکا جی اللہ وعدہ وکرد دو طائفینو چی داستا سودا اقسیوشو سنگا وعدہ اللہ کرے وا اس دیتا اس تعلیلیہ وی کتخبا کی گی نا نو نمبر یاد تا گورا اس تستغیدو طول از رازی دا با لگائی دا سی تاسو فریادو کربتا نو ستاسو فریاد قبول شو نو اس دا مال دا غنیمت چے دا پا قانون دا حاغا چا تقسیم کا چا غستاسو فریاد قبول کرے دے از دا از علت ثالث شو. 11 نمبر آیات کے گورا تا تبل از خکاری گی اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ دا علت تے اِذْ علت سلورم يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ ضمیر د فاعل الله تراجی دے الله پتا سو اون پر کالی را وستا لغونی سړی جارا مو کی نو د کی طاقت پیدا شي تو اچانک الله په دو باندې اون پر کالی را وستلا دا از سلورم شو کته خفکی گنه نو بار نمبر یاد کی ګورا از یوحی ربک ستا رب وحی وکړه ملیکو ته وا ملیکو مومنانو سره کلک ودری گئے خان فثبت الذین آمنوا یهود و نصارا و مسلمانان ټوکړي ټوکړي کړ داغو ملګرو دنو مسلمانانو هغه هم دا مسلمانان ټوکړي ټوکړي کړ نو دا چې یو وینو د دې زبردست طاقت وی ټوکړي ټوکړي کړ نو موږ او قتل چې دیوبند لوی طاقت و غیوم ټوکړي ټوکړي کړ دا ماهر چی اغلا چل رازی تو ادا سوایا دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے نو چلی واتا او خوی دا چل دے از یوحی ربکا علت پینزم دے کتا خپا کی گی نا نو علت بل چی دے تیس نمبر آیات کی برازی تیس نمبر آیات کی با علت رازی علت سادس وَإِذْ يَمْكُرُ بِالْكَ الَّذِينَ كَفُرُ زمان نبی دی تووایا مال دا غنیمت پا قانون دا شرع تقسیم کا ازدکا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُ دا علت سادس شو ما شاء الله وَپَسِ 32 گورا وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ دا علت سابع شو پا دی علتون با غور کو گورا پا بل صورت کی دانشتے دا دې طرز دې دا ولې حسابوالمو پوری پدې کې پنځو صفاتونو باندې پنځه قواعد بیان شو په لفظ یایو الذین امنو سره څومره خواندې وکړه پدې اوله حصہ کې مال د غنیمت په قانون د شرع تقسیم کا دای معلل کا وزله لفظ د ازراولو چې په قانون د شرع زکا از دا دا دا دا طریقه شو دوی ما حصہ و علمون چی شروع شی نوالتا قواعد با وو بیانی لفظ دا از با پینزه زل رازی دا دا دا لسو رکوگانو دا حاصل شو ما شا اللہ ما شا اللہ زمانہ وی تن تپوس کئ فبر دان فالو انفال جمع د نفل دا زیاتی مال د غنیمت دا زیاتی ولی وی بابا اصل مقصد د الله رضا دا اصل مقصد د الله حکم دی اصل مقصد یعنی د اسلام بلندی دا اصل مقصد جهاد دی دا ولا زیاتی الله ورکړه ته به دې پسې نه ځې دا په خپل راضي مخکنو متنو لپاره مال د غلیمت حرام ومنو یو ځای کې به جمع که اسمان نه به اور راغی به اوسو دا د قبولیت نشانو پردي کار کې ګوتې مو وا دی امت لپاره روا کو نبی علیہ السلام لپاره هم روا کو ومال د غنیمت کې دا غبره خوا نو د خلکو په مال کې شوبې میراث نه اور کوي ار چاته نو پردې مال یې جمع کو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چا د مال وارث نه و دارنګي نبی لپاره مال د صدقې غستل منو دا غو بچولو من دي ځکه دا خیره دي د خیر نه بچکه او سوترا مال ولا ورک جغ مال د غنیمت ته سوترا څنګه شو کافرونو ته چې واغسته او کافرو مال نو بابا کافرونو واغسته هغه مباح دم ده دا هغه مال مباح ده لکه چې هغه غلط روان دي نو هغه سره چې ملګری هغه غلط روان دي کنه ګوره چې دین زده کوي ګل بشي دین از دکای گل بشی ستا به ذهن کې کینی قران او سنت دا نیز دکای نو د دې احکامات جاری کول ستا به سر زړه نه لګي ذکر چې تا دغه از دکړه نه دین زړه به څنګه ولګي تا نه تپوس کوي په باردان فال مال د غنیمت یو مال انفال دی یو مال فعل نو انفال هغه ته وایي چې په دزي دوزي په لاس راشي وال ټکول په کې وشي بازی سړی جنگ ته خوشحالیږي دیو ته چلو خو چې ته خوشحالیږي نو داسې جنگ وکړه چې په هغه جنگ کې الله هم تا نه خوشحاله شي کټو ټکول کرو غربول کرو خوندول ورکوي سپیسی هم واخلا په دې سره اصلاح راځي کمزې کې ماران لړمانانی نو خلک کوشش کوي دا غې د وجللو دا غې د سلو نو ماران لړمانان دا د کفر خواندان ماران لړمانان دي ایو مال فایده یعنی کوم بیډ د زوډیزی پلاس راغې دا غې احکامات جدا بیان نه تانا تپوس کوي په بارادان فالو مال د غنیمت زمان نبی وایا انفال اختیار الله او رسول لره دی شاہ ولی اللہ فتح الرحمن کی وی متصرف در غنائم ایشان ایشانن دا دیگر را اختیاری نیست تو بل چال اختیار نشتے اللہ او رسول چسنگا اکڑا وایا انفال اللہ او رسول لره دی اختصال دا دی دا امر دا اللہ سره سے دا رسول سره دی نو الله او رسول به تقسیمای چې څنګه دا الله وینا دا پدې کې دخل د بلچا نشته ده دا مضمون روح المانی کې راځي تاسو ته وایي فتق الله لا نو یریږي اوامر ثلاثه نو چې دا الله نه یریږي ناغا د بلچا نه یریږي دا قاعده شو چې د غیر الله نه یریږي بیا غد الله نه یریږي فتق الله امر اول یعنی مخالفت مکوئی تخاصم جګړه مکوئی دا منا مدارک کړی دا واصلحو ذات بینکم آپس کې جوړ جاړه ساتای نن دنیا کې چې سونه مسلمانان دي دا وو جوړ جاړه خلکو ختم کړه اغه لپاره شیشه جوړ کړه نو هغه جوړ جاړه ختم شو ټول دنیا مسلمانان چې یو شي نو دنیا به یو دم په انقلاب شي دا قران حدیث دی کفارو لستی دی دینه مطلب اغسته دی خپل مطلب لپاره چردا جنگوي دی تنگوي دی پوینو رنگوي د دې اختلاف پیدا کوي نو اهل سنت والجماعت چې وته وي هغه هم ټوکلي ټوکلي کړی دی وَاتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ دریم امر تابعدار د الله د رسول شي کای مؤمنان کای مؤمنان انما المؤمنون تاسو مؤمن خی کتا سو مؤمنان ینو مؤمن واورا انما المؤمنون اوصاف خمسه د مؤمن بیانې پاره قواعد به پنځه بیانې انما المؤمنون مدارک وی کامل په ایمان کې یو خود مومن آبادی کنه نه کامل په ایمان کې صحابه کامل په ایمان کې بشکا کامل په ایمان کې هغه دي چې د الله نوم غسته کیږي وجلت قلوبهم زړونه یریږي زړونه یریږي زړونه یریږي دا صفته اول شو نو چې چا زړه د الله نه یریږي نہ دغه بنی آدم نہ دروغ وای نہ شرک کئ نہ حرام خوری کئ نہ زنا کئ نہ غلا کئ نہ قتل کئ دی ته مومن وای دا اول صفات شو اکلا چې تلاوت کئږي په زوبان آیاتونه د الله زادتهم ایمانا ایمان زیاتیږي ایمان خو زیاتیږي نه امام بخاری وای زیاتیږي نو کتاب الایمان کې ادق آیات اول سر کې راوړې دي چې ایمان یزید و ينقص گورا دا ائمه کبار دی دو وینا نکتو ندکی او ایمان زیادی گی امام ابو حنیفہ و ایمان بسیدتے زیادی گی نا نو امام صاحب دی آیات سرس چل کئی بابا دا ایمانن دا منصوب دے تمیز دے محول عن الفائل محول عن الفائل ظاہر منصوب دے حقیقت کی مرفوع دے زادتهم ایمانا زہرا ایمانهم گورا ایمانن منصوب غما فائل کو زہرا ایمانهم ددو ایمان خکارا شو الک ایمان بدوی نما چه خکارا شی ایمان زیادی گی نا ایمان خکارا کی گی بیالک ایمان بدو گورما نو زیادت دی ایمان پہ اعتبار دا متعلقات ہو دے لکا مکہ کے دا زکاة حکم نو باز وی او پا مکہ کے د جهاد حکم نو مکه کې نور احکامات داسې نو مدینه کې راغله نو چې راغله نو ایمانیت زیات شو نو ایمان زیاتېده په اعتبار د متعلق شو زادتهم ایمانا ظهر ایمانهم زیاتېږي نه ښکاره کېږي مدارک کې وای ازدادو لها یقینا و تمانیتا یقین اطمینان زیاد شو سن احکامات زیاد را سن قرآن کی غور کئے دم رستا ایمان تکڑ کی گی خاص پر عبد دو توکل دے زادتم ایمانا دو صفت شو والا ربیم یتوکلون دری صفت شو یعنی پر رب توکل دے ابن عباس وی لا علی الغنائم پا غنائم وی توکل ندے بشارت ها کسان چې موږ قائم کوي دا سلورم صفت شو یعنی سرد امامته نه پټیم به کوي و من ما رزقناهم ينفقون دا غنه چې موږ روزي ورکړ دا خرج کوي دا صفت پنځم شو دا پنځو صفاتونو والا دا مؤمنان دي په حقا دول درجی دی رب سغا دول مغفرت تے لهم درجاتن لهم مغفرتن لهم رزق کریم رزق کریم نمرات جنت تے اگر دائمی دے ہمیشہ دے دا اللہ حکامات چی مخلوق ترسے عقیدہ سمشو خیالات سمشو نتد دے خوشالو حق داش کما اخرج کا ربو کا نو معرف کی وی چی دا نصر سر لگی نصر کا کما اخرج کا دا کاف تعلیلیہ دے جواہر کی وائی کاف پدی زی کی دا محض تشبیل پارا نہ دے بلکہ پدی کی مانا دا تعلیل دا ابو حیان اندلسی بحری محیط والا وائی پدی کی مانا دا تعلیل دا تو تعلیل مانا بسنگ کئے مال دا غنیمت پا قانون دا شر تقسیم کا زکا کما پا مانا دا تعلیل دے زکا چستا رب تو اخکلے من بیتی کا دو کورستانا بالحق پا حق سرا یعنی اخرج کا بالحق ابن عباس وائی کور نمرات چی دے مدینہ منور دا تی دو کور نوخ کلی پا حق سرا و این فریقا بیشک یو فریق دو مومنانونا لکاریون بدگنل مدارک کی وائی صحابہ گلو ندی دا کراہیت تبعی دے دا کراہیت تبعی دے اسو کوئی چی منافقان مراد دی ہو منافقان مراد ندی زکاة چی پا جنگ بدر کے منافقان نو ہو حد کیو بیاروان شو صحابہ ہوئی چی رمو منافقو پی جنو دده سخ کری لکی وی خکارشی کنا نو چې کله غروان شو دا غو غمشر عبد الله ابن ابی ابن سلول ابن برغنده هغه مخ کې روانو و پسې نور روانو چشمار کله 300 کسان برابر شو خوند دیو داو پی جن دی شو آغا 300 نارینه و 170 خزی وی اوس په یو یو مملکت کې په کروڑاو دی آغا تخریب کار دی اروانه کوي اروانه کوي آغا اصل خبره نه بیان نه نور څه بیان نه کوڅه ډب دیته وای دا کراهت طبيعي دی دا کراهت طبيعي دی معرفي ادریسی کې وای د کوم صحابه مجادله او اصرار ته اشاره ده پدې کې نو سورته مجادله کې دا مجادله چې ده نو دا مجادله دا محبانه ده خادمانه ده نیازمندانه ده د دین محبت پیدا کیږي نو معاذ الله دا مخالفانه عاصیانه نه ده عاصیانه نه ده صحابه ګلو نه دي لکه ابراهیم خلیل الله د قوم لوط متعلق سووي الله و یجادلنا فی قوم لوط موږ سره جنگ وکړو په اړه د قوم د لوط نو دا الله سره جنگ خو نه کیږي الله و یجادلنا فی قوم لوط نو دا مجادله دا د خلت و د انبساط و او دا د جګړې نه و دا د مینې محبت و دا به تقاضای بشریت و یجادلونک تاسر جنگ کوي مؤمنان قراحت تبعی چې موږ عیر لپاره راوتیو قافلې لپاره د ابو سفیان اوس په دې غاړه دته کراهت تبعی وای جنگ کئ تا سرا په حق کې پس دا غنا چې حق سرګند شو گویا دو تر دورو دوروانو کول شي موت او هم ينظرون او دو ته ګوري په دې اوس شان نزول واورا نو بیا به آسان شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته لګیدل چې د شام نه د ابو سفیان قافله را روانه ده تقریبا وی 70 کسان یا کم دا د قریشو قافله وا دا د هغو چې دینو د دنیا جمع کولو تجارتی یو کمپنی وا تجارتی کمپنی وا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګیدل چې دغه تجارتی کمپنی والا را روان دی اغړنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چا الوی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دغا وقت کے جلتے جلتے کی سکسان تیار کلو دین معلوم شوا چی اقدامی جہاد روا دے اقدامی تی اقدامو کی زمان شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ بیانی چی اقدامی جائز دے حوالے ورکی دیر مزداری نو نبی علیہ السلام روان شو کم تیار کسانو اقیزان سرواغ اس دی کدا اللہ خواہ خوا لک کسانو بلارکی چی اوش مارل نو 313 نو نبی علیہ السلام وی نعم الفال خفال دے دا توالوت پلخ کر کی 313 نو زمون پلخ کر کې 313 انبیاء 1,000,000 دي او رسول 313 صحابه 1,000,000 دي د بدر شرکا 313 دي ته خسته فعال وای زتا ته هم قائمه مجتهدین شمارو کې سو کې شمارو کې کې دې هدا هم 1,000,000 کې دا د نبی په طریقه خلق کولاړ دي دي ته بد مو آیا او کیدیشی چی 313 پکی دا سی چی داغی شان دیر زیاد بلندوی سبحان اللہ دی چی روان شو نو دوسرا ہتیار متیار ایشی نشتا دے نہایت بے سامانا روان شو نو چونکہ دا قافلے سره خبر آوانو زیاد جمع کولو تو ضرورت پاتے نشو د چا ساروی لري نو دا غیر واستل ګران شو او اتل نبی علیہ السلام روان شو پدې کې 313 کسان پشمار ختلیو ساز و سامان و سخنیشتا ده دا اللہ پا توکل روان شو اقدامی جهاد اجازت شتا ده دا ابو سفیان پا طرف چه روان شو نو ابو سفیان چرت خبر شو او کنا سویل سپت میڑن ده پت لگی ابو سفیان چه پوشو دا نبی علیہ السلام پرات لو بانی نو پریشانه واغستو نو پس بکه دا حجاز مقدس کی چه قدم کی خود دا شام نا نو زمزم غفاری او تنو اغل پارس دیر لوی انعام ورکو او اغت اوی چه دا پیسی واخلا او پخپل ساندنی اوخی مانی دا سی مند اووا چه تا دیر ضرور رسیگی مکیتا او خلق خبر کا چه پمنگ پسی لکا حملے لا دور آغلو نو دخپل کی جاوو التکڑا اخپل جامی چی دی اغی سیری ویری کڑی لکا د خطری سائرن بیدی تاوی او پا مند بانی او رسید مکیتا چی او رسید خلکو دا کیفیتو لی دا جامو دیتا د خطری سائرن وی لکا جات کرتاو شو یا گاڑی وو تاوی علی وی دا دا خطری الفاظ دی نو داد دادت لا دا خطریو سبحان اللہ ورسی دالتا اطلاع ورکلا قریش را جمع شو 1000 کسان دا 1000 کسان دوتا باقید گئی سر تیارے ہو شو خوراک سکاک لے انتظام زان سر واغس وخلب لسو خان زبا کیدل دا بے خورل او دولگو تورو باجو د مکین راووتل داغو دین چو تورای باجی دولگیو نن د خلکو دین سره د اسلام د داوی نه تورای باجی دولگی دی ډنګ ټکور دی تن تن تن تن تن تن دا داغو کارو نو زنانا و سره روانې وی اغو بم دا ناتونه وی ادی تیز کړیو نو ابو سفیان چې کله په ساحل د سمندر روان شو په غاړه زتلې ما نو د نبی علیہ السلام د ولقین آغا اوته نو بیا قریش ته اطلاع ورکړل چې تاسو مرزای مقصد حل شو لیکن ابو جهل باندې بوت سوار هو هغه نه مونږ بزو بدر تا مونږ بدرې رضی جشن کو او مونږ به اسلام ختمو مونږ به مسلمانان ختمو مونږ به د دو ملګری ختمو مونږ د دو اواز به ختمو لکه نن هم په دنیا کې دغه اواز دی د چا چې الله حمید هغې له څه نشي کولی یو ځای ته ورسېدل حضرت ووی شمار کئ څو کسان دي وی 313 وینه ملفال مراتن ادا دے جی تالوت پا لخ کر کی 313 دجالوت کافر پا لخ کر کے 100,000 کسانو تا صورت بقرہ کے اولوستل فحزموهم بی اذن اللہ دے تالوت لخ کر والاو دجالوت 100,000 کسانو لما تھی ورکا بی اذن اللہ بی توفیقی و تیسیری ہی چان سردہ اللہ امدادی اغکار بالکل صحیح کئی نبی علیہ السلام دا خطری سائرن و تورک چی اس دیغارتا لارشو که دیغارتا دیغارتا لارشو که دیغارتا یوی غارتا دا غنو والا دی ہتیار والا بلی غارتا بی غنو دی دادا غو چی دے قافلو آن د مکه د قریشو د هرچا پغی کې برخه وا دا تجارتی کمپنۍ وا معرف کې وای چې په هغه وخت کې داغي قیمت ټول یعنی 26 لاکھ جوړې ده هغه وخت کې 26 لاکھ دی وخت کې 26 لاکھ اشه نه ده په هغه وخت کې 26 لاکھ لوی شی جوړې ده استاد از دې سجل کو خیم چې 26 لاکھ په هغه وخت کې اگر پا دی وقت کی سمرہ شے جوڑی دو نبی علیہ السلام 2 روپے صحابی لورکلی مشکات کی رازی ویلال شاہ پا دی بیزر آولا زو صدقہ کوما اگر لال پو او سمجھدارو نو پا 1 روپے بیزر آوستلا یو روپای نبی علیہ السلام ته واپس ورکلا، نبی علیہ السلام هغه هم صدقه کړ، زکات دواړو صدقې نیت یې کړی و. دینه معلومه شو چې هغه وخت کې یعنی 1500 سال مخکې په یو روپای بیزا وا، نو 24 لاکھ روپای 24 لاکھ بیزی شوی. اے استاد ته پته ولګیدل دا غی قیمت اندازه، لکه نن سبا 24 لاکھ بیزی دا داغو تجارتی کمپنی وا. نبی علیہ السلام پوه شو چې هغه د ولکین اوتل وی اوس کم طریقه اختیار کو، نو چونکی تیار نور اغلی نو با تقاضا بشریت چې دے داغو دخلی دا الفاظ و خطل چې دا تکم اوس اوری با تقاضای بشریت، ځکه تیارې نیشته دے منگ کم یو اغزر کسان دی مقابله گران دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد باروی چې ما ته وای څنګه وکړو. بخاری او مشکات دی کې راځي چې مقداد ابن اسود راپورته شو، یا رسول الله لسنا ک بنی اسرائیل، موږ په شان بنی اسرائیل نه یو چې پیغمبر ته وی زبان تو رب ک فقاتلا ان ها هنا قائدون، تلال شاستا ملګری دی لال شی مونږ بدل تناسو کاغو ملک پری خودو، نو مونږ پهلوانان به پاغي حمله وکړو. دي ته پهلوان وای. سبحان الله. عبد الله ابن مسعود وای دا خبره مقداد چې وکړه، نو ما وای چې کاش کې دا الفاظ ما ویلې ما ویلې. دا داغه عظمت شو. مونږ ستا دایو مونږ ستا بایو، کته وای دریاب ته دانګای دریاب ته دانګو. دا د نبی علی سلام ملګری دی، نو نن سبا سپو هغه ملګری بدنام کړو، سپو هغه ملګری بدنام کړو. نو د قران نه چې تاسو کې تب په خپل پوښی بهر حال صحابه او ثوینا او شوا چې زمونږه اوس بدر تتل دی، ابو سفیان زمونږ د ولکینا او ساحل د سمندر باندې زمانہ بی تا سرا جنگ کئی پا حق کے پس دا غنا چی حق واضح شوی دے، گویا کے دوروان کری شوی دی یساقونا مزار مجھول دا، گویا دوروان کری شوی دی موتا وهم ینظرون دو گوری. جملہ اسمیہ چی حال واقع شی و براوری وهم ینظرون در احالی چی دو موت تگوری. و ایز یعیدو کم اللہ کلچ وعدا وکراتا سر اللہ احدت طائفتین یود دو طائفینونا، یعنی یو طائفہ دا ابو سفیان دا چی بیغنو دا بی حتیار دا، بلا طائفہ دا ابو جہل چی دا مکی نرا اوتل حتیار والا. وتودونا دا تعلیل ثانی شو، تاسو ارزو کولا چغا بیغنو منگ لپارشی. بیغنو مراد دا ابو سفیان قافله دا، تکونو لکم زکا غصر سحتیار خونو تجارتی کمپنی دا. ویرید اللہ اللہ ارد کولا ان یحق الحقا چې ثابت کی حق لرا په کلمو خپلو. الله چې سوی خوی نن د قران د حدیث او د شریعت د کتابونو تعلیم دا د مسلمان د زړه نه خلکو او وخت د په نور لبو لګاو، نو چې په نور او لګاو نو شرعي نظام اوس د لا پسند نه دی، ځکه پسند د لست نه دی. غیر پسند چې وو هغه د پسند کو هغه لست دی. دی ته وی چلن و ولن و حکمتن. الله اراده کولا چې ثابت کی حق لرا په خپل کلمو. اوس د بدر تتل په مقابله د ابو سفیان د صحابه ولا ګران شو. و یقتا دابر الکافرین یرید ان یحق الحق، نو د یرود لپاره الله فاعل شو، ان یحق الحق مفعول به شو، ان مصدریه مدخول په تعویل د مصدر سره شو. اراده کوي الله د حق د حق والی ایرید الله ان یقطع دابر الکافرین، الله اراده کوي چې کټ کی دابر د کافرو مونږ مونږ کافرانو ختم کی. نو په دغه جنگ کې انجام لحاظ سره چې سو شو بیا ټول خوشاله شو، خو ابتدا کې پته نه و. ليحق الحق چې ثابت کی حق لره د صحابه او مشن د انبیاء او مشن دا حق ته، ويبطل الباطل باطل کی باطل لره. ابن عباس د يبطل معنا په یو لیکه سره کوي. باطل مراد شرک اخلی، باطل نا د شرک خواندان اخلی. ليهلك الشرك واهله ولو كره المجرمون، اگر که مجرمان بدګنی. ابن عباس د مجرمون معنا په مشرکون سره کوي. ولو كره المشركون ان يكون ذلك، د دیو جنا جهاد ته نسبت د دهشتګردۍ کوي. تب سنگ ازان پوکی دا عوام و ذهن ولی خراب شو، عوام و پلکونو خلق روان دے دنیای تعلیم لا دینی لا لستن نزی، آغا اکثریت شو خلق ذهن آغاڑی تا شو. دا چی چاو کڑا غصر حساب اللہ کڑے دے. ولو کاری حل مجرمون، نو مال د غنیمت په قانون د شرع تقسیم کا، الانفال لله والرسول کما خرج کا دا تعلیلیه ده. وایز یعدکم الله دا تعلیل دویم ده، اذ تستغیثون دا تعلیل دریم ده. انفال او تقسیم الله رسول په لاس کې ده، ولی اذ تستغیثون کلا چې تاسو فریاد کو اے مسلمانانو، فریاد کو رب تا، استغاثه رب تا. کله چې صحابه پوه شو چې زمونږ د ابو سفیان قافلې په ستل نشته، د الله خوخه دا سوا قتال دی د چا سره، د 1000 کسانو سره چې د مکې نه مسلح راوتی دي، دوی څنګه هیڅ لاس کې نه و. نو شروع شو الله ته فریاد کوي، اے زمونږ رب انصرنا علی عدوک، خپل په دشمن زمونږ مدد وکا. یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا غیاث المستغیثین اغثنا. طلب د غوث تخلیص مکروهنا، الله مونږ د دې مکروهنا بچ کا، مونږ له برې راکا. دای چې شروع کړو نو د الله دغه دوت متوجه شو رحم. دا علت درم دے، کلا چتا سو فریاد کا رب تا، فاستجاب بشارت شو، قبول کو تا سنا دا چې زستا سو امداد کوم پزر عملی کو مردفین. یکی بعد دی گری ردیف فلان واپسی ویرا روان دے، مخکیو واپسی بل واپسی بل. دلتا د زر و ملکو ذکر راغه. او په صورت آل عمران کې بلا ان تصبروا وتتقوا ويعطوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين. التا د زر و ملکو ذکر دے، بثلاثه الاف من الملائكه. بیا د پینزو زرو ذکر دے، روح المانی وی نه پینزو راغل دی نه تین راغلی دی، فرشتی 1000 راغل دی. انت چی وینا ہوشوا نو انت می دا تاوی کرز ابن جابر محاربی اگا پرا پرگنڈا اکڑا چی دغه د مکی قریشو ملگرتیا لپارا 3000 کسان آغا نر روان دی، دوز اخلاسی دروغ وی پاک دروغ وای دی جنگونو کې داسی کیږي. وی 3000 کسان را روان دي، نو الله او زه 3000 فرشته راولي. نو یو فرشته بس تا یوی تم ضرورت نشته، هنا پدی خبرو بنی آدم طبیعت خوشحاليږي. نو الله او زه 3000 راولي ګم. بیا چاوی چې د کافرو مدد لپاره 5000 را روان دي، نو الله یې بلا ان تصبروا وتتقوا که تاسو صبر او تقوا نه بنیاد په جنگونو کې صبر او تقوا دا تیخته بنه کای زما پانچ راولې کوم نه پانچ راغل دي نه تین راغل دي اسی دوزه اخلاص ولې 1000 کسان چون کې راغلیو لسو خان به په وخت باندې زما کول نو یو اوخ چې ده سلو کسان لپاره وخت کې پوره کيده نو لسو خان 1000 کسان لپاره پوره شو دا یو فن دی زدکای با نو زر ملیکی راغل دی دیده که داغی تذکره و شوا تاسو فریاد که و رب تا قبول تیهاو کلاس تاسو رب چیز مدد کوم د زر ملیکو مردفین یو بلپسین و ما جعلهو هو زمیر ابن عباس وی مدد تراجه دی فمومد دکم که مدد موجود دی نو ګرځولې الله دا مدد الا بشرا مگر زیره ولتطمئن چې مطمئن شي به په دې مدد باندې قلوبکم استاد حضورنا جمع پتاویر د جماعتن سره مفرد مؤنث ګرځي نو تطمئن صيغه د مؤنث راوړه قلوبکم مرفوع دا دغه فاعل دی چ مطمئن شي په دې مدد باندې ستاسو زړه ومن نصرو نشته فتحو بره مگر د جانب د الله بشک الله عزیز دی بشک الله حکیم دی د زکاو چې روان شو په قافله پسې نو لک کسان روان شو نو کډیر روان شو وی هر یو تیار سره وی 1000 کسان تله وی نو بیا تعجب نه جوړیده نو 313 دی تعجب جوړ شو اته اوس خطوري دی نور سنیشته نو 70 خان دی درې درې کسان په یو یو اوه باندې سواریږي روان دی ګران نه ده نو نمبر په نمبر بتل یو ځای پوری بابا صاحب دومره تکلیف تیر کړی دی نو په سید حکمت خبره واوره نو د نبی علیہ السلام سره علی صاحب او یو بل صحابیو نو کله چې اغوبا سوار شو نبی علیہ السلام وتوی نه او کله نبی علیہ السلام په پیاده ته چلیز دګه ای دنیا تعلیم د اسمان ته ورسو د اسمان نارتاو شو نبی علیہ السلام په خپل هغه په پیاده روان دي نمبر په نمبر باندې زی عزیز حکیم لکسان دی هتیارا عزیز حکیم کدا فرض کا 1000 نو صحابہ 2000 وے هر یو ساتھیار وے خبر نه جوړی دا ومن نصر الا من عند الله ما الا سره چې لفظ راشی دی کې حسر ته اشاره ای من نصر الا من عند الله چې حسر ته اشاره شو نو ان تنصر الله ينصركم خبر بن اشكال راغه بابا دلته چې ما الا سر ذکر وکونو دین مراد فتح او بره دي اخر د فعل وته وای مطلق نصرت د غیر الله نه ممنوع نه دي ان تنصر الله ينصركم دي دي کی چې یعنی په ما الا سر وای دا صفت د الله دي هر یو خپل بره غواړي خو کله دی یو بره وشي د بل نکیږي غواړي هر یو نو دا فتح او بره چې اخر د فعل دی دتا صفت د اولوهیت وای دا د الله سره خاص دی مطلق امداد تعاون دی یو بل سره من نه دی مطلق نصرت د غیر الله نه غوښتل ممنوع نه دی ما ته تو یا کتاب رواخله تلاره روا دی غستو یعنی گمان د نصرت په ملائکه مکوای فین الناصر هو الله تعالی حقیقت کې امداد کوونکی الله دې ملائکه لپاره دخل نشته دې په نصرت کې اصلاح د روح المانی جواهر القران کې راځي لکه ملائکه هم الله را لېګلې دي نو الله بغیر د دین هم تعاون کولی شي خدا یو طبیعت ته د بنی آدم چې وي مونږ امداد نه وي پلان کې قوم راغې ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز الحكيم اذ يغشيكم النعاس دا طرز په بل صورت کې نشته مال د غنیمت په قانون د شری تقسیم کا قل الانفال لله والرسول دا لفظ د از په سلورم زل راغې زکا چې تاسو لپټ کو نواس تاسو باندې نواس را وسته یغشی کې مدارک وای ضمیر د فاعل الله تراجه دی یعنی الله تاسو باندې نواس را وسته نواس اون پرکالی ستومانه شي سړی چې لغون سترګو لګي د تازه دم شو دا پغو الله را وسته امانتن یعنی امانت لکم دا تاسو لپاره امن راغې من هود جانب د الله نو انفال په قانون د شری تقسیم کا لفظ د از وزلوي په دی وجا اون د باندې راوسته و ينزل عليكم نازل کړي پتا سودا اسمان مانوب چې تاسو د پاکي به په دې باران باندې بدر ته صحابه چې اوره سیدل داد مدینه نا 80 کیلومتر دی خواوشا مچلار لالتانو کفارو دو بو زیبانی قبضه کړی وا کلک زیبانی قبضه کړی وا دو چې دغه زه ته اوره سیدل نو په دغه ځای کې هغه غر ټول شګدا زبګي ګر زیدلې شګدا نو صحابه چې اوره سیدل دی زیتا نو یو صحابي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم ته چې دی زه کې کنا استحباب قدر ته دی وینا وی مخ کې زیاده خبرو التوبو باندې قبضرات لې شي سقدري التطلب خي نو حالت داسې جوش شو شګه کې په ګرمۍ کې چې سړی رواني نو دا شګه د خپونه لپاسه شي سړی سوځي او چې یو قدم زی نو یو قدم رسته کیږي مشکلاتي او بنیشته پریشانی جوړه شو نو الله پاک قدرت تا ګورا د کفارو زیا مټاوا کلګلګ غټاوا د دوزه شګاوا نو وچ شګا پای کی سړې دسیا کیږي نو الله د شپې باران وکړه خو تیز باران یې وکړه الله رب العزت عزیز الحکیم دې باران چې وشو دا شګه کیناستا دینه غټه جوړه شو ا د کفارو طرف ته زاغزه ته تلم پکې ګرځیدلې کفارو طرف ته چې کوم مټاوان چې بارانو شو غبیا خټاوا ا د پورته کیږي را لګي ا د خوف مزید ګرځي سبحان الله نو به جمع کړلې برنه وبراتللې د بارانو نو د جمع کړي تنظیم یو کو ځان ښه کوټه برابر کړلا چاته غسل ضرورت او غسل یو کو د ضرورت او داسې یو کو د سکولو تنظیم الله پاک وکړو تاسو نه پټ کو په نواس باندې امن د ځان بدل لانا راوی لیکلې پتا وسمانه داسمنه وب لِيُطَهِّرَكُمْ چِتَاسُ لَفَاكِ مَدَارِكُوِ مِنَ الْحَدَثِ وَالْجَنَابَتِ بِهِ پَدِ بَارَانَ ابن عباس بِهِ زمیر بَارَانَ تَرَاجِي كَي وَيُزْهِبَا جِلِرِيكِ لِيُطَهِّرَا وَيُزْهِبَا وَيَرْبِتَا وَيُصَبِّتَا وَيُزْهِبَا جِلِرِيكِ تَاسُنَا وَسْوَسَدَ شَيْطَانَ رِجِسْ پَلِتَيْتَ وَي د شیطان خبرې ټولی پلیتې دي یذهب عنکم وسوسه یعنی دو تور کړی و شیطان و بچو دا په جنابت کې چې jihad کوي دا نه قبليږي دا چل دې د شیطان وسوسې ډېر ماهر دي يرولې د تند نه د جنابت نه د احتلام په وجه نو وسوسه او تبا چولا چې سره د جنابت نه نصرت نشته د مدارک کی راضی ولی رب تعالی قلوبکم چې الله غټر اولی ستاسو په درونو باندې پس سره مدارک کوئی په صبر سره بلای تصبیر او تتقو دې ته زرلین اصول وایي وایو ثبتا چې ثابت کی به په دې باران الاقدام د تعلیف لام وای عوض د مظافر لینا به ضمیر ابن عباس وای متر تراجه دې ثابت کی په دې باران سره الاقدام اقدامکم الف لام عوض مضاف لینا شو ستاسو قدمونه په زبانه جمع وکي شګه چې باران پیوي شي دین جرنیلی سلک جوړ شي اچ کله باران نی شوه د کی سړی دسیا کیږي نو دا د شکست علاماتو نو کافر طرف ته مټاوا سره مټاوا کله کله غټاوا باران چوش غټوله خټاوا غټوله خټاوا امنه سامنے دی زالت تلے ما از یوحی ربکا علت پنزم یعنی انفال دا اللہ و دا رسول پہ اختیار کی دی ولی از یوحی زکا چوہی اکناستا رب ملکو تا اے ملکو انی معاکم زتا سرائم فرشتے کو چانا یری گی نا انی معاکم سے مطلب دے یوحی انی معاکم یعنی قولو للمومنین مومنان توائے زستاسو معینم او دو مومنانو تثبت کوئے دے دا مطلب ننے چے فرشتی گویا کافرنا او یری دے فرشتی کافرنا نی یری گی زکا ملائک چکم دی اغد کافرون یریگی نا اصلا هرگزا دغا در طول ملک دغا چی دی مخلوق نو که فرشتا والا یو درد ورکی نو طول بختم شوی غیر طاقت خدای داسی ورکڑی دی گورا صدوم ساروم متفقات خاریه وی دلوت علیہ السلام زی او آغی که خپل وزاری کتا که لکه بیلچت شنگا کی کتا کی او بره او رسول اسمان خبر نیم فوتباره کی کم دیتے بے رسولی بره رولی والی بے بره نراو غردول دو فرشتی دوم را طاقت تے اگر دے گدار کسان سی شیرے زبا او غردول پزون دو کافرو کے الروبان دحشتان زیر ورکوی مومنانو تا نو فرشتا با د صف مخ کی روانه و په صورت د بنی ادم کې ابشروا فإن الله ناصرکم دا مدارک کی راځي ابشروا فإن الله ناصرکم فضربوا فوق الاناق گزارونه کوي په کافرو د سټنه لپاسا امر للمؤمنین یا امر للملائکه دیکی دلیلو شو مداری کوئی چه فرشتو باقیدہ جنگ کڑے دے گزار بے راچاو خوا خدای پاک فتح مسلمانانو لور کلا فضربو وحی فوقنا ناغ دست نبرا لکا ست پانی گزار حرام دے بنا دے گنی ما تاستا صورت نساء کی ہوئی لفظ فوق را غلی ہو فوق اسنتین ما تاستا ہوئی لفظ فوق زائد دے لکه فضربو فوق الاناق کی دا فوق زائد دے تحسین کلام دے دا ربائی او ہے لپاس دا سٹنا سرد سٹنے او ہے ڈستے او باسائی وضربو منهم کل بنان او ہے دا کافرو کل بنان ابن عباس دا بنان مانا پا مفصل سرکی جوڑو نوالا دا گٹھو کٹ کئی چی تورا پکی نشینی ولے نو کلا چی جہاد مسلمان پری خودو دینی تعلیم پری خودو دابلی پزڑ کی خودو نو دے دا اسلام دا خوبون یو تک ندے خبر دن تم ساتل دا فضل خبری شوی او آئی دو کل بنان جوڑ والا کٹ کئی ذالکا اشارہ ضرب تدا نو ضرب خمخ کی ندے ذکر شوی نو ضرب تا اشارہ سنگا وشوا مداری کوئی ذالکا اشارہ ضرب تدا ذکا فضربو امر دے نو پا فعل کی مصدر وی ذکا چے فعل دا مصدر نا جوڑی گی ذالکا دا ضرب دا بدارک بنا کردہ بیا بلا مانا ابن عباس مدارک کردان چی ذالکا کی اشارہ قتال تا دا ذالکا دا قتال کافر و سران دا زکا دے چی دو زدو کو دا اللہ و دا رسول سران اسو چی زدو کی مخالفت کی دا اللہ و دا رسول اللہ شدید العقاب دے دا اللہ سزا دیر سخت دا ذالکم یعنی قولو ذالکم قولوا ذلكم او اي ذلكم فذوقوه دغا اسكاي نور بوم دل دركو دا اسكاي ذلكم يعني قولوا ذلكم فذوقوه د دې معنا ابن عباس ډیر خيسته کړدا ذلكم فذوقوه في الدنيا دا په دنیا کې اسكاي دا غبین دی چې توري د باندې ولګیدې دا غبین دی او ان للكافرین دا ان چرازی التوعلمو مقدری وعلمو ان للكافرین عذاب النار کافر پر عذاب دور دی دا په دنیا کې وسکه خوب دی غبین دی دا د قران تعلیم دی بابا نن د قران د حدیث تعلیم د زړه نه وښ کولا په نصیبانه نور سے وتاو خودل نو چې نور سے یو خودل نو هغه دینی تعلیم بیا علما بیا علم دینی مدرسې هغه دتا سپکې ښکارې شوې سپکې سپکې دا سپکې نه دی ښا دا مضمون خلاص شو قاعده اول متفرری په صفت اول اے ایمان والو کله چې ملاقات کوي کافر سره زحفا میدان جنگ کې دا شاہ عبدالقادر مانا کرد رحمه اللہ زحفان میدان جنگ کی شیخ القرآن بدا دی مانا کولا پا گنا کی فلان تو واللوهم الادبار دو تا شاہ مارا وائی دا تفریب اول صفت شوا اول صفت داو چی مومن دا اللہ نیریگی وجلت قلوبهم زلون اللہ نیریگی دوتا شام روائے لأن قلوبكم لا توجل من غير سمت الدرر چاچے دیتا شاکرا چاچے دیتا شاوارولا نفقد باء بغضب من الله دا من متضمن مانا دا شرط لرا نفقد باء رسطر روان دے چاچے دوتا شاکران ندرات لوک پا غزب دا اللہ دا دا ٹھکانا جہنم دے بد زید گرزی دلو بد زید گرزی دلو فقط جا من یولیم یوم زن دوبرہو الا داغین استثناء شوا یعنی دے پا غزب دا اللہ کی ندے کدے متحرف ہو متحرف مانا با شیخ سیب کولا چل کون کے یعنی منډه کړه بیا واپس شو منډه کړه دله موقع ورکړه چې د همانه وتختید هغه منډه کړه جو کافر او پسې منډه کړه نور په مخاتله تل چې یوازې دې ته بو تراغلی جو واپس پسې ګړو نه ونیو توته وخی جاو ستې وخی جاو توته وخی جاو چل والکنا او متحیزا الى فئات یا خپل اغا فوجان سره غوث بلګر سره ملاویږي سکهي ملاویږي نو ته باندې د خدای غضب بیان نه دی نو یو ځل داسې واقعا شوی وا یا رسول الله مو هو تختیدو و تاسو هو تختیدل نه تاسو هم متحیزا الى فئات یې وانا فئاتکم وانا فئاتکم حدیث کې راځي فقط با درات لو کو په غضب د الله کچلې کو چیرې یوازې څه سکول نه شما خپل بزن نقصان کی واچوما ملګرو سره یو ځای شوم نو خو به یې دې ته چل امتحیزا وای فقط با یعنی ومن یعلم یوم ذن دبره فقط با بغضب من الله د دې ټکانه جهنم دې بزید ګرځیدلو فلم تقتلوهم دا جواب د شرط ته شرط محذوف تے کلا شرط محذوفی نو فلم تقتلوهم کہ شرط محذوف تے ان افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم دا مدارک کی راضی کتا سو فخر کوئی چمنگا کفار اوجلل مکی کافر 1000 کسانو تا شکس ملاو شو نو دا کسرا کبیرا یعنی دا شکس ورکول او تا لوی دا تاسو دا وجنه نده دا پا معونت دا اللہ ده پا نصرت دا اللہ ده پا تعیید دا اللہ ده دا بدا سی جوڑه کنی نو 313 کسان چه وسرا اسلحه نیشته او بدا 1000 کسان مقابل سنگه او کی چه غطول مسلح دی اقل نمانی لیکن اللہ دا سی کئی فلم تقتلوهم دا کسرا کبیره دا شکیس کبیره چې 70 مردار شو او 70 چې زخمیان شو او چې کم کورونو تلاړن ټول وهمیان شو چې مونږه سیرا دا وسو شو دا بوجال راوستي وې ځای بچو ځای چزو بس سات لار سره ختم او ستا پلار ډیر ختم کړی هشام تب هم ختم کړي فلم تقتلوهم جواب د شرط ته ان افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم کتازو داغو پا قتل کولو فخر کوئی فلم تقتلوهم دا پا مخکنو علتونو بانی متفرشو ولیکن اللہ قتلهم اللہ قتل کر وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما اللہ قتل کر وما ربیتا جبرائیل راغ نبی علیہ السلام تے ہوئی موٹے د شگو ڈکا کافر تا اور زوا نو موٹے ڈک کافر تے اور زوا ادا الفاظ ہوئی شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ یعنی وجوہ حکم ستاسو مخون دی اللہ پاک چی دے سپیر کی اغستر گو تا اورا سید دا ٹولو اللہ وی مارا میتا کی نفی دا از رمیتا کی اس بات تے مارا میتا کی نفی دا از رمیتا کی اس بات تے از رمیتا ابتدا دا فیل مارا میتا انتہا دا فیل لکا موٹے دا خاور را ڈکا اغر رواد دا بنی آدم اختیار کی دا تم کولیشی زم کولیشم لیکن دا غوستر بو تر سول چې غا انتها د فعل دا هغه ته اولوهیت وای دا غي نفي وکړه چې کوم بني ادم طاقت کړه دا غي اثبات وک ماشاء الله فهم خاطر ته ذکر د نسترا جو شکستا می نگیر د می نگر د فضل شاه رومي وای رومي وای مسنوی کې یعنی دا اللہ دربار کی بعجزی کئی زان بغٹ سڑے نگنی کارو نا دا اللہ دی نو مارا میتا کی نفر آلا دین انتہا دا فعل مراد دے چاگا فعل دا اللہ دے از رمیتا ابتدا دا فعل اگا دا بنی آدم اختیار کی دا لیکن آغی سر چا اللہ سا اکڑا دا دا الوحیت صفت تے نو نصرت دو قسم دے نصرت دو قسم دے ماشاءاللہ ومن نصر اللہ من عند اللہ ان تنصر اللہ ینصرکم کتا سو امداد دا اللہ کوئے اللہ بسا سو امداد کئی ان تنصر اللہ داد بن اعظم اختیار کی دے ومن نصر اللہ من عند اللہ اغد اللہ پہ اختیار کی دے یوم فوق الاسباب دے یوم تحت الاسباب دے دا آیاتون نن تا تزوائی ما شپی خوب کې پا دغا آیاتون بانی لگیای ما سلف ازوائی ما دغا دی گورا ننی تا تا مخاما خویم دا ما تحت الاسباب جائز دی او ما فوق الاسباب چی دی اگر دا اللہ صفت دی ما رمیتا از رمیتا گفت حق مصنوی کی رازی ما رمیتا از رمیتا گفت حق کاریما بر کار دارت سبق اللہ عزما کار سبق تے 313 کسان پر 1000 لشکر جرار بانی سکڑ غالب کر ان اللہ سمیع علیم ذالکم یعنی دی دی که قلنا مقدر دی قلنا ذالکم منگاوی ذالکم نو ذالکم پسی نور سنخ کاریگی نو مخی آیات تی سوال نسم کیوں گو رکنا ذالکم فزوقوه فی الدنیا دا پا دنیا کی وسکا وان اللہ دا سیدے کی وعلمو مقدری وعلمو ان اللہ لکا وعلمو فی الفائل دین وان اللہ مفول بیشوا وعلمو ان اللہ موہنو قید الكافرین اللہ سس قید کافر قید تیزنے تیو وقت کلا دا سکاری و سرو کچھ راشا کئی گوری ان تستبتحو کتاسو طلب دنسرت کوئی نو فقط جاکم الفتح فتح راغلا فیصلہ راغلا تستفتحو پمانا دا استن سرو دے کتاسو مدد غواڑای نو تاستا فتح راغلا ختام اہل مکت دے مفسرین وائی لکه مدارک او عام تفسیرونو کشته دے اہل مکان چکل را روان شو بدر تا او د خپل نفیر لپاره امداد ورکاو و ابو جال د ملګری تعلقو بیا ستار الکعبه د خانه کعبه غلاف نا چاپیر شو وې جړل وی اللهم ان کان محمد علی حق فانصره کده په حق اید د مدد وکا و ان کنا علی الحق فانصرنا کمن په حق ای زمنګ امداد وکا دا غو سوالو که الله تا خانه کعبه کې د الفاظو وي نو الله وای تاسو چې څه غوښتل هغه راغله اوس ټینګ شوته ابو جهل اوږد اوږد پروت و ښه د افرا بیبي دوه بچي معاذ معوض دا چې دی نو لاړو پسې نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وای چې دغه یو بچی زما خواته راغی یا عم اینا ابو جهل ابو جهل کوم ځای کې دی یو بچی ته به سره څه کوي ویده نبی له سلام سره زیاری کوي نو ته به څه وکړې بس دغه جوسا زما جوسا به یو بل سره داسې ولګي که نه چې یو خاص فرق بنی حق قریان شو دی روغ ونیو زما د بل رور وانوري نو هغه بل رور راغی هغه هم دغسې ووی دو منډه کړه یا هغه ابو جهل دی سوار دی چې دی منډه کړه د ابو جهل غځه کونډه کړه زما خیال سره هیای بربنډه کړه لپاسه چې لته را چولی کنه غرب به ته وښکلې بابا دینی تعلیم زده کا جنتی بشي ګل بشي سب شي ګل بشي داسې تحریک غیر مسلم او چلاو چې د مسلمان زړه د دینی تعلیم نه پورته کړه نو د دینی تعلیم خواندانو ته نسبت د سو کو دهشتګردو کو دشه دي ان تستبته تاسو طلب د نصرت کو خطاب اهل مکه ته دي چې کله راوتل نفیر را روان شو نو تعلقو باستار الکعبه خانه کعبه غلاف سره ون ختل اللهم ان کان محمد علی الحق فانصره او ان كنا على الحق فانصرنا دا الفاظ اوي نو الله ويتا چې سووي چې کوم په حق ده ابا کامیاب شي نو ته په حق نه په باطل اي او نبي عليه السلام په حق ده په باطل نه ده کتا سو طلب د فتح کوي نو فتح راغلا کتا سو باز راغلا فهو خير لكم هو زمير نه انتها تراجي دي فعل کی مصدری کتا سو باز را لای نو باز رات له بتا سو له غری و ان تعودو کتا سو عودو کو قتال تا نعودو من بعودو کو یعنی انتقام تا ولن تغنی عنکم فیاتکم نف بران کی تا سن لا فیاتکم ستا سو ڈلا شیعا نکر پسیاغ دنفی کی عموم فیدہ کئی کاغا ہزار دی و ده صحابه و پیوسو گزار دی ولو کسرت اگر کدیر دی وان الله مع المؤمنین دا سی موقو که چه ان راشین و علمو مقدری و علمو ان الله مع المؤمنین اللہ سرد مؤمنانو نده دایتونا تاواری دو ایمان والاو تابدار شید اللہ و رسول ولا تولوا عنه دنا مگرزای وانتم تسمعون تاسو اوره مواعظ دو قران د ابن عباس تفسیر شو جمله اسمه چې حال واقع شی وو براوړي وانتم تسمعون مواعظ القران تاسو مواعظ نصیحتونه د قران اوره نن د قران نصیحتونه ختم شو نو چې ګوري د مسلمانانو کمرو تا نو پای کې یو یو تن سره غن بلا دا سپیړی دي کنه غن بلا سپیړی دي نو کمپلار راغې رور راغې د تا غنخ کاریږي شپه ورځ لګیا دي د لاسونه داسې داسې کوي دو بجو یو بجې پوری چې کمره کې وګوري کتاب نخ کاری دینی کتاب قرآن نخ کاری نو کدینی کتابونو د چا کتابخانه ده دا کتابونو نه خرسی خریداری نشته ده دا تحریک چاو چلو دا غیر مسلم او چلو نو هغه مسلم پو نه ده مشه پشان دا هغه چا چاوی سمعنا منګوا ورید اورینا منافقین مراد دی مدارک وی او یا اهل کتاب مراد دی بطر د جانورونا پنیز دا اللہ اغا کن دے البکمو گونگا دے سم عن الحق بکمون گونگا دا حق وینانا اللذین آغا لا یاقلون چا اقل نلری دا د جانورونا بطر دی آغا سڑے چی دن نیز دکی نا غی پسیزی نا دا غی تمساتی دے ڈنگر دے ولو علم الله فيهم خيرا كلا پوشوي په حق د دود خير لاسمعهم دوت به اورولو ولكو اور دوت لتولوا دو الټه ګرځي وهم مرزون جمله اسميه ده دوام مصوبات د دو کار دي اعراض د دو کار دي اعراض وهم مرزون لعنادهم وجهودهم الحق ده حق سره انکار دي حق سره عناد دي حاضر معلم کی دا مانا پدی جوڑ کردا وهم مورزون جمله اسمیه کی دوام و ثباتی ددو کار دقید مخرول دی آیات کی اسماع مکرر راغلے دے اول اسماع پا مانا دا افهم دے دا اکرم دے بل ایمان کا اللہ پوشی دی پا حق کے دی خیر لا اسمعہم لا افہمہم و اکرمہم بل ایمان داد ابن عباس تفسیر دے دی تب اورولی و دی بے مکرم گرزولی و پا ایمان سرا ولو اسمعہم کواوری و تا لتولو دو مخ گرزی لوجد علم دا اللہ نا پاغو بانی وهم مورزون منطق کتابونو کې د شکل اول لپاره ویل دي د بدهی الانتاج دی شکل اول بدهی الانتاج دی شکل اول نقشه منطق کتابونو کې دا خی چې کوم شی مکرر دی ها هغه چې محمول فی الصغرای اموزو فی الکبرای دی بدهی الانتاج دی شکل اول آغه توئی چې حد اوسط چې کوم مکرر ده هغه محمول فی الصغرای موضوع فی الکبرای نو ده بدهی الانتاج ده لکه العالم متغیر دا صغرا العالم متغیر دا صغرا وکل متغیر حادث کبرا ما فيه الاصغر صغرا وما فيه الاكبر كبرا العالم متغير دا اول جمله دا صغرا وكل متغير حادث دا كبرا دا متغير متغير حد اوسط العالم متغير دا حد اوسط محمول صغرا کی محمول دے اپا کبرا کے موضوع دا دا مبتدا پزے دے دا چکم مکرر راغے نو پا شکل اول کی مکررن لفظ چدے ناغه چې محمول فی صغرای موضوع فی الکبرای دد نتجا بدهی دا العالم متغیرون پا محمول کراغه و کل متغیر حادثون دا پا موضوع کراغه نو متغیرون حد اوسط ته دا چې تلری کې استا نتیجه راووه تا سنگا العالم متغیر و کل متغیر حادثون دا متغیرون لری کتنا نتیجه را لکل متغیر حادثون یعنی ما فی الاصغر صغرا و ما فی الاکبر کبرا العالم متغیر عالم متغیر دین متغیر حد اوسط دا پا محمول کراغے و کل متغیر حادثون دا پا موضوع کراغے نو دا متغیرون چکم حد اوسط دے دا لرکا نو فالعالم حادثون نتیجہ رہوتا بدہی شوا فالعالم حادثون ذکا ہر یو متغیر دے متغیر حادث تے نو متغیرون تینا لرکا نو نتیجہ رہوت لبدہی چی العالم حادثون العالم حادثون عالم حادث تے قدیم ندے دا خیستہ خبر اکڑا و دا خبر دی قرآن کی دیدے کی نچلی گی سنگا اسماعهم محمول فی صغرا دے ولو اسماعهم اغموزو فی الكبرا دے دا اسماعا لرکتنا نو نتیجہ غلط روزی ما شاء اللہ نتیجہ غلط روزی دی وجہ صدا دا اسماعا اول اسماعا دویم ہر یوم مانا جدا دا اول اسعام اسمها چی دے لأفهما اکرما پا مانا دے بل اسمعا پا دغا مانا ندے لہذا دا قیاس جوڑ نشو لکا کم منطقی قیاس تے پا آغا طرز بانی جوڑ نشو منطقی قیاس کے آغا حد اوسط جرازی داغی مطلب یووی العالم متغیرون و کل متغیرین لکا متغیرون پا دوار و جملو کے یو دے دلتا یو ندے دا مضمون خلاص شو یا ایوہ الذین آمنو مراد دا شو چھے دا دی پزنو کے دا ہدایت لیاقت نشتا دے نو چھے نشتا جو ہدایت نمومی خلاص شو کہ اللہ پوہوے پدو بانے دا خیر نو لا اسمعہم دا بے پوہ کری و اکرمہم بل ایمانی لیکن کدو تواورئی لتولو دو گرزی نو اسماعا مکرر مانا دا ہریو جدا دا وهم مورزون قائدہ ثالث متفری پا صفت درین بانی التمنگ صفت درین چی بیان کرے ہو اغداو وعلا ربهم یتوکلون دا پاغا علی ربهم یتوکلون بانی تفریشوا اے ایمان والو استجیبو للہ والرسول قبول تیا دا اللہ اوکے دا رسول اوکے تاسو منصور من اللہ اید جانب دا اللہ نستاسو مدد شوے دے تاسو بغالب کیے گئے اے ایمان والو استجیبو للہ قبول تیا دا اللہ دا رسول اوکے چی تاسو دعوت را کئی لما یحییکم یعنی الی ما یحییکم تاسو کمشی دعوت تاسو ته ملاویږي پدی بنستا اوستا حیات ملاویږي د دنیا حیات ملاویږي د آخرت حیات ملاویږي لما یحییکم من علوم الدینیات والشرائع علوم دینیا علوم شرعیہ لان العلم حیات کما ان الجهل موت علم حیات ته جهل موت ته کتا دا دنیا ټول تعلیمون حاصل کر دی دینینا نی خبر نو تا تا حیات ندے ملاو چاچی دینی تعلیم حاصل کر دی اغتا حیات طیبہ حاصل دی ویلا تاجبین الجہولا حلتو د جاهلانو جامع ته مګورا فضا کمیت و صوبه کفنو دی بمرشی جامد آغا صرف کفن دی دمدارک کی رازی نو علوم دینیا حیات تی چه حیات و توی وعلمو پوشی اللہ حیل دی پما بیند بنی آدم او دا غپز لکی وی توبه کی تلوارو کا کی دیشی استاز را لگی دلی بل وقت کی اون لگی نو پا توبه کی وی تلوار کوا او یری گئے داغ فتنے نا چن برسی گی ظالمانو تا پتا سکے خاصتن بلتا امو او کنا وچو سرا لامدس وزی وچو سرا لامدس وزی قانون دے پر سالم دنیا اوبار آغلا دا چرتا مخ کے چا بنی اولی دلی اگورا مسلمانان ملکونا ټول پا گیر کے راغلا نو پا دی بانی لگونی تحقیقو کده دی وجه صدا اللہ خود ظلم نکی قرآن کی راغل دی بار بار ولیکن ناناس انفسهم یظلمون پا سالم دنیا دقا مسلمان چی زان توائی اغا هم دا اللہ قرآن دا نبی حدیث ندی منی لی دیتا دی نم مسلمان وائی اے مومنانو قبول تیاو کید اللہ و دا رسول او یری گئے دا فتنے نا چن برسی گی تاسو کے ظالمانو تا خاصتاً بلتا امو یاد کئے چی تاسو کم وئے مستضعفونا کمزوری پزم کبانی تاسو یری دلے ان یتخطفکم الناسو چی دل دلب کی تاسو لرا خلق لکا لگ کسانو نبی علیہ السلام ہر وقت کی خطر ہوا دا مرگ ہر وقت کی خطر ہوا دا مرگ لکه کافرو به دغه ټولګې د صحابه او د لک کسانو او نبی علیہ السلام دا به پرې خودل نه الله بچ کړي او کني هر وخت کې هغه دې تناستو چې وی وجنو نو بدر چې تلاړل نو جنکای ګډولي روان به جوش سره زای مسلمانان ختمو دا 70 کسان په کوی کې وغورځولې شو دیکھ سکسان کوئی کی غالباً 24 یاد کہے چتا سکھم و ایک کمزوری پزمکا یری دل ہے ان یتخطفکم الناس دل دل بکی تاسو خلق دخپو لان دی فآواکم تاسو لے زیر آکھن ابن عباسوی مدینہ نٹول حجرت مدینہ تاوکو حل تا ٹول گئے جوڑ شو وان یدکم ساسو تائی دیوکو پخپل نصرت سرا تاسو له روزی را کړان ته یی بات مال د غنیمت ابن عباس مداری کوئی مال د غنیمت دته ته یی بات وی الله پاک د جهاد په ذریعہ باندې د کافر مال د مسلمان په لاس کې ورک اثر نو دی مالکو ګرځاو لکه الله خپل شی وته ورک ته یی بات شو سشو ته یی بات شو تاسو له روزی در کړان طیبات مال د غنیمت شاید تاسو شکر ادا کړئ نو مال د غنیمت دته طیب وي دا پاک مال شو مخکنو امتونو لپاره د دې خوراک اجازه نه دی امت لپاره اجازه تو شو ای ایمان والو قاعده سلورم متفری په صفت سلورم باندې سلورم صفت سو الذين يقيمون الصلاه الذين يقيمون الصلاه ايمان ولو خيانت مكوي ذا الله الرسول سرا وتخونوا اماناتكم يوبل كي خيانتو كاي گلو دمانانه دا لا تخونوا الله ورسوله ولا تخونوا اماناتكم دا عربي خپل طرز دي يعني مطلب دا دي چ تاسو د نبی طریقې کته وګرځوي نن چرته مسلمان ګوري دا لباس د انګريزانو دی دا شکل د انګريزانو دی يهودو دی وجه صدا دا د اسلام لباس شکل صورت دا د خوخی نه اګورا با عمل حق پرس عالم خوخی ادا هغه غ لباس نه خوخی دا ولی د ذوق اغسته دی نو دنیای تعلیم یو کو دینی بالکل پر خود داغی نتیجه دا شو دے اقشو دے اقشو اے ایمان والا او خیانت مکوئی دا اللہ او رسول سرا دا اللہ فرائض او دا رسول سنت طریقی دا کٹکوا ما مخالفت مکوا نن دنیای تعلیم یو کو ټول مخالفت شروع شو وانتم تعلمون تاسو پوی گئے بشکا تاسو مال اولاد فتنه دا داغید پر داسونه کی الله هغه څنګه اجر لوی دے هیڅ قسم خیانت د نبی د خبره اونه کی دای پاخه کړه دا الله د رسول خبره خیانت بنه کای دیدی که دا ابو لبابا یو قصه دا او دا بنو قریظه جنگ سلسله چې تا ته بیانیږي په دغه کې سورت احزاب کې التبرازی نو دا بنو قریظه متعلق چې دی نو نبی علیہ السلام وی چې سعد ابن معاذ سو فیصله وکړه اقلا او ابو لبابا نه تاسو کو ابو لبابا بچی بنو قریظه کې پاتې کېدل ز بنو قریظه ته تلم بچی الته اغي وته وی چې نبی له سلام زمون په حق کې څه فیصله کړی دا جنگ احزاب بنو قریظه نو دنا صاحب الله سداسي کوي داسي حدیث کې راځي مړای ته داسي اشاره وکړه چې تاسو په ځبه کې غئ دا لفظ او وی اپدی کی فکر را گئے چې دا خو مبا دا اکڑا دا داغی متعلق تے ابو لبابا دا بنو قریظہ پا حقی فی ذبحہم پوشو چی دا خو مانا غلطی ہوشوا صحابہ لوی خلق تے بیزان دا مسجد نبوی دستنی سراو تھڑا ور رضی وش پی زان تھڑ لیم نبی علیہ السلام چراغ ودا ولی ودا د خلین د لفظ خطله او بیا خپش نو ځان تړل دستنی سره بیا نبی علیہ السلام وې زوس نو اوس د الله حکم چراغ نو بیا به آزادو وش په ورزی سخولل نو په دبر سحال تیر شوی وش په ورزی په دبر سحال تیر شوی ځان تړل نو د کیږي نه کوټ ځي نه خریس کی سمره حال بد شو نو غور رضی رستو آیات چی راگے چاوتاوی آیات راگے ستا پا حق کی تا پرانیزو وینا ما بنبیل اسلام پرانیزی بنبیل اسلام راگے پرانیستا صحابہ گولو ندی صحابہ دا ناپویای کی دا خبرو شوا یا ایو اللذین آمنو لا تخونو اللہ خیانت دا اللہ مکوئی دا غفرائز زایا کوئی ما او خیانت در رسول مکوئی دا غو طریقی مروانه وی نن مسلمان دنیای تعلیمو کو د نبی اغا طریقی لار ختمی شوی سچی پاتنی الا ما شاء اللہ دا می زکاوی چه دیو سری دنیای تعلیم دے لیکن مور و پلار اخپل خپلوان اخپل قبیله نهایت دیندار دی نو دے با بچی دے با بچی نو نو بچ کی زما یو خرید بیلو اغا روست تلیو اغا او خیزما ما تاوی ما سره دیر محبت تی چې زما بچه دا ستل دی ما غتاوی بدوشو بیکار بش لیکن کورنای خوا نکان خوا کورنای خوا ماما خیلی خوا نو نتیجه دار آواتلا چه اغا بیکار نشو اوس دی وقتی بهترین ڈاکٹر دی بهترین ډاکټر عقاید درستی دا استثناء کې دی شي نور نشته استثناء نشته دی عام فضا ګند شو یا ایها الذین آمنو قاعده پنځما دا چې وي مال اولاد فتنه ده نو کستا اولاد الته دی او ستا خپل خپلوان الته دی غیر لپاره خیانت اونکي پوهه کړو اے ایمان والا او کتا سو یری دای د الله نا تاسو لپاره راولی بره فرقان بری ته وای شیخ صاحب معنا په بری سره کولا فرقانا نصرت او نجات دمانه ابن عباس کړی دا یعنی داسې امداد بستاسو کی چې د حق او باطل امتیاز با سرګند شي چنانچه سرګند شو دلته 300 کسان دی دلته 1000 دی د پغی غالب شو فرقانا بره نصرت و نجاتا دا 32 نمبر آیات ته وګوره پدې کې وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا وَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ لَنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ وَيُكَفِّرْ لَنَا بِكِسْتَاسُنَا اسْتَاسُ سَيَّاتِ سَيَّات مانا مدارک پس غیر سره کوي ويغفر لكم د دې مانا په کبائر سره کوي فرق شو والله ذو الفضل العظيم علت وم وإذ يمكر بك الذين كفروا لِيَثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ دا علت سادس دے دا دی واقع دا تواورو ما نبی علیہ السلام حجرت لا نو کڑے مکہ کیوں او پدی کی کفار راجم شو دارو ندوا یوزے دے صفا مروا کی چھڑے زی اور ازی دلتے یوزے دے دا د هغو د ناستې ولاړې مشورې ځای او د کفارو نو کافر راجمه شو چې راجمه شو خاص خاص کسان نو کېناستل نو په دې کې شیطان په شکل د بني ادم راغې په شکل د بني ادم چې راغې یو خاص کیفیت سره خلق وته وي بابا دن مراد زموږ مشوره ده وی دقا مشورا کی زیما وی تسنگای زد تاسو نا خبر شویم چه تاسو مشورا کوای نو زد دیر لری نراغلی ما پا شکل دا بنی آدم دا خوب کی چه رازی رازی که نرازی دی خیگری وادا دیخا دی خزو تا پا جدا شکل رازی نارینو تا پا جدا شکل رازی خیگری دیر زیاده دا دستا نجیب و طرفین وایی چې وې زستاسو ملګرتیا کې راغله مانو چاو وي مشر ته اجازه ورکړي کټ کټ کې وته سم کوي راغه کې ناس خبري شروع شي دروازه بند شو اوس دا داسې ټیم دی چې پدې کې دوی یو اٹل فیصله کوي ابو جهل دا غرونه دارګې نور کوفان د مشورې ول راغل دي دارون ندوا ادا یا تونه کې اوس وخت کې دا مال د غنیمت په قانون د شرع تقسیم کا پای کې علت سادس دا د زکا و از یم کرو ټول کې دا از تعلیلیه ده دا بل صورت کې دا سنیشته ده مال د غنیمت په قانون د شرع تقسیم کا و از یم کرو و راغل ده زکا از تعلیلیه مخکې ګل زلت یې شو مکرو کو استا په کې کافرو لیثبتو کا دن چې کې ناستل نو یو تن مشوره ورکړه چې هغه ته عمرو ابن هشام وای دا د ابو جهل روړ دی عمرو ابن هشام اغا ابو جهل ابن هشام دی عمرو ابن هشام وی زای څه خبره کوي کنه نو عمرو ابن هشام دا سی وای چې دلا اوتړای لیحبسوکا ویربیتوکا ویدل او تڑای پی یو کمرہ کی او تڑای برن سرے پریدے پا چت کی کل کل وقت دا سی لغنی سی شیو غرزوائی کل کل لغنی سی شیو تا غرزوائی دا مشورہ دا چاوا عمر ابن حشام وادا دا ابو جہل اخپل روڑ دے لیحبسوکا لیثبتو کا د دې معنا په یحبسو کا سرا دائم بخاری کړي دا او یخرجو کا د په اخر کې راوړو نو کله چې وی وېتړې نو دغه شیطان په شکل د ابلیس دا د بني ادم ناشتو نو اثر دا چې و به سما قلت من راخیا خبره دی و نه کړه ای ولی او دې تړل سو برای شي بیا په پرابه یې نږدې کنه بیا هم نکیږي خدای هو نوې خمه مشورې لرځه خمه مشوره په کار ده دا مشوره پاتې شو بیا ابو البختری ابن هشام بل مشوره ورکړه چې د ملک نه هوښړای دا د ابن عباس تفسیر دی ملک نه هوښړای بار ملک ته وشړای نو دا شیطان په شکل د بنی ادم ناس ته ها به سما قلتا من دا اخیا خ خبره دی و نکړه بار لار نو زده بار نه راغلم بار ملک به خراب کی د دې خوشیرین زبان دی او دې خسایر دی جادوګر دی نور خلکو له به خراب کی ستاسو په خلکو پیرزونه ده چې خراب کی وینا نو دا سم مشوره مور کا وکړه نو دا اول لفظ یثبتو کا دا عمر ابن هشام ویلیو دا اخیری خبر ابو البختری ابن هشام ویلیو چې وای باسه ملک نه بدر کای بیا پدې کې ابو جهل راپورته شو دا درې والا رونه دی ابو جهل راپورته شو کستا چې خو خې زما مشوره در کومه نو شیطان اندازه لا ګولې وا چې دې ماهر دې کنه پارامیتوب کې وی تسوایا تسوای وی زدا ویمه چې سونه قبیلی دی هر قبیلی نه یو تن راواله بهترین توره دغه پلاس کې ورکای هر قبیلی نه کنه قبیلی نه کسان کای تیر توره ول ورکای او بیا زند په گزارو کې چې وی وجنی نو د ټولو قبیلو نه بیا څوک تفوس نشي کولای ځکه هر یو سړی به پکې وی چې دا وی ابو جهل د پدی منځ کې وی پدی باندې فتوا راغلا او کنه دا مولیان چا پیره شو فتوا یې ورکړه نو دا ابلیس را پورته شو وی نه مل فتا جن جن یہ ہے جن جن یہ ہے پدی مشوره وشوا یقتلو کای په منځ کې راوړو پدی فتوا وشوا انو ابلیس وی نعم الفتا داسی سڑے مجبہ کی خی پدی کی جبریل راغے اس نبی علیہ السلام دا قتل مشورہ اوشوان کورت بیزی وجی نی بیز اللہ جس کا حامی ہو جبریل راغے نبی علیہ السلام خبر کھا چی دا مشورہ دا روندو کے اوشوان ستا پاتی که دل پا مکه که گران دی چومی گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلاتی لا اله را جبریل را گئی نبی علیہ السلام و سلام تا دغور کرلا احادیثو نداس معلومی گی چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی وقتا دا ابو بکر صدیق کور تلار چاوی پا دی وقت که خودی ندی را گلے چ نبی علیہ السلام لاړ یا ابا بکر الله متا حکم راک د وتلو مکینه یا رسول الله الصحابه ملګرتیا زما اختیارای به او زما دوو خې دی او ستا شو یا زما شو نبی علیہ السلام وی ستا وخا ستا شو ازما وخا په پیسو بازار خلما لکه ثواب مطلب وکړه مت بیا سونه وی حکم سده وی حکم داده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی صاحب تاوی چې زما په بستر په تو د شي نو علی صاحب ځان مرګ ته مخامخ کړ کفار د شپې د نبی علیہ السلام د کور نه چا پیر شو هغه کورونه داسې نو لکه نن سبا هغه بل شان لونه ساده کارو نو کافر چا پیر شو د سالم کور نه نو په کوم کور کې چې نبی علیہ السلام وو کوم ځای کې دا واقعا شوې ده زاغزه ته تله ما په غزه کې اوس کتابخانه جوړه ده اوس کتابخانه جوړه ده زال تک ناشته ما باقاعده کرسی باندې هغه کور ته تله ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوس چې باروزی نو کفار چا پیره دي علی سے بود کی گیالتا اغزان مرگ تا تیار کا اس نبی علیہ السلام بسنگ باروزی کفار چا پیر دی توری وسخ دی غشی وسخ دی زان تیار کرے دے نو نبی علیہ السلام چی وزی اخبری و موجزہ خری چی وزی پا دیوتو کی کفار چا پیر دی گزار با پی کئی سخبری کئی نبی علیہ السلام و تا جواب مور کئی اغون دی پوا پدې وته کې نبی علیہ السلام سره کلمات اووی قران پاک کې زې په زې د کلمات او تذکرہ دا نو تاسو به یو وخت کې جمع کوم چې دا کلمات څوک اووی پاغه به ان شاء الله سر نکیږي ماشاء الله. دی وتو وتو کې نبی علیہ السلام د هر کافر په سر خاوري مېخي دي. پښتو کې متل دی چې ناوري نستا په سر خاوري په سر ولا خاوري اخی دي. نبی علیہ السلام او ته دې چانه دې پیژندلې دا معجزه ده دا معجزه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ په مخه اوس کمی غاړ ته بزی د مکینا مدینه منوره په جانب د شمال کې ده. د نبی علیہ السلام او خیرتیا ته وګوره چونکه کافرو ته پته وا چې د ملګرتیا خوندان په مدینه کې جمع شوند او په هغه رزيد د طالبان الته دي نو بجای دا چې نبی علیہ السلام شمال ته روان شي نبی علیہ السلام جنوب ته روان شو. د جنوب په طرف باندې غار ثور دی تله ملتا. نبی علیہ السلام غار ثور ته ختله دی ابوبکر صدیق و سره دی. بیا ابوبکر صدیق چې غار ته دننه کیږي وی یا رسول الله علی رسلک صبر وکا زاول دن نظم کسی شی موزری ما ته تکلیف ورسې نو زت زېما خطه ته دیتا محبت والا وئی دا چه سوک ابو بکر صدیق تسپکی وئی دا کائنات کی داغن خراب سڑے بل نشتا دے دن نلار غار صفا کا کفرون سر اخپل بیا کم سراخونو پاغی کی سو منڈل کے خودل او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیوی رازا دلنا چه راغے نو نبی علیہ السلام د ابوبکر صدیق په پټانه باندې سر کې خود اوده شو دا شوی دا حج کې ما سره ملګری و د دې اګرور نو ما وته وې تاسو ته غالي سور معلوم دی چې نبی علیہ السلام په کې دریش په تیرې کړې وې نه مې راځي رامې وستل مې دا پوری ګورې مخامخ چې ښکاری الله و دومره خوشاله شو حد نصیبه اوس دی غار ته چې حضرت دن نزی نو جولا راغی خپل جالی جوړ ک دا د دې نه خشوا چې دن نسوک نه دیتلې جس کا خدا هو حامی. بیا مرغای راغلا د نبی علیہ السلام قدمونه پاغي باندې لپاسه سوالو ا قدمونه پټ کړه دا هو ته چاوې دی جولا د چاوی الله اکبر جولا خپل نچا جوړ کړه مرغو قدمونه مرکړه اغو د نبی اومنلا اغو د الله اومنلا د نو مسلمان ستا په ملک کې د الله نه مني د بدبختۍ اخیری نمبر دی نه مني د نوم مسلمان د الله د رسول نه مانی زکات د بل څه شی زدک نو دین نه مانی ماشاءالله ماشاءالله مرغی التراغلی انتایګای واچولی مرغو د الله اومنلا د نوم مسلمان د الله د رسول نه مانی فیا اسفا فیا اسفا دا لین کمی غان نراغه دا پردی خلق غالب شو دا ټولی پردی کړه دا ټولی پردی کړه. نبی علیہ السلام دا غپ پتانه سر کې خدا ابو بکر صدیق او پریوته پدی کې مار راغه نو کم زه کې چې سوره او التا سشه نو خودونا نو ابو بکر صدیق خپل د خپې ګوتالته کې خدا پدی کې مار راغه ابو بکر صدیق اوچی چا دا حدیثو کی رازی ابو بکر صدیق د دې کرن سر خپل پتون نه دی خوځولې چې د نبی علیہ السلام خوب کې فرق را نشي دی ته عاشق رسول وایي دی ته عاشق رسول وایي دی ته مسلمان وایي پتون نه دی خوځولې د بجلی کرن په دې اندازې چرته لګولي نو د زهر او کرنٹ دا غینه زیات ده. لیکن د ابوبکر صدیق د سترګو نه اوخه او به دی د نبی علیہ السلام په چهره ولګې دی ویښ شو یا ابوبکر ته جاړي والے یا رسول الله مارو چی چلما نما خپل پتون خزول اند استا خوب کې فرق راشي دی ته عاشق رسول وای او مارو چی چلما سترګو نه اوخه ارتاوی شو استا په مخ باندې زما اختیار نه بار وی معجزات کې د مشکات راځي ما هم معجزات کې دا حدیث جمع کړي دي الحمدلله نبی اسلام لعاب دهن رواغست دا شفا وا اپاغ زیبانی کم ز زخم ولته کې خودي لعاب دهن دا خسته ټوپو نو ابوبکر صدیق وای چې زه لکمار نیم چی چلې دیتا عاشق رسول وای چانچه قرآن و حدیثی ذکر دے با انشاءاللہ صحیح روانی چانچه دنیای تعلیمو کو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات اون نکڑا دد انجام با ٹھیک نہیں دد انجام با دے دن تن تیاری ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظرم دنیای تعلیم کا کئے وہ کا منگ نمانی کو خدا دا دن تعلیمو کا پتا فرض دے چھتا پوشی بہرحال دریش پی دری رضی پا دغزه کی نبی علیہ السلام ابو بکر تیری کڑی دی کافر رال غر دغار لپاس آد نو ابو بکر صدیق و یا رسول اللہ کدو اخپل اخپوت او گوری لرعونا پا من بے نظر او لگی نو نبی علیہ السلام ہوئی یا ابو بکر ما ظنو کبی سنینی اللہ سالسو ہما ستا سگو مان دے پا غدوو چی درم دا غو اللہ دے یا خدا یا پاکا دا و پسی صورت را روان دی اگه که بدا قیسر عزیق پو خون سر بیدتا اویم انشاءاللہ کلا چه مکرو کوستا پا حقی اے نبی حاغا چا چه کافر دی لیوسبتو کا چه تالا اتڑی لیح بسو کا بخاری مانا کردا یر بیتو کا دا مانا کردا چه تالا اتڑی پا پڑو بانی او یقتلو کا یا تالا او اجنی ابو جہل ابن حشام دا قتل مشورہ ور کڑی وا دا مظہری دی تفاسیر طولو کی رازی روایت دی ابن عباس تے او یخرجو کا یا تالا او باسی دا ابو البختری ابن حشام ویلو و یم کرو نا دو مکرو کو اللہ مکرو کو د مکر نسبت ته الله ته څنګه وکړو یم کرو فعل دی الله فاعل دی د مکر نسبت الله ته څنګه وشو بل ځای کې براشي و مکرو و مکر الله سوره ابراهیم 13 آیات وګورئ ته بخکاریږي الله ته نسبت د مکر مکر خو خني بابا مکر خفیه تدبیر ته وای سبب خې سبب بدی نو چې بدی کوي جو بد دی چې خې کوي جو خده دو مکرو کو اللہ مکرو کو واللہ خیر الباکرین چکم مکر خدے خفیہ تدبیر نو نسبت اللہ تا بی کٹ کی جائز شو کلا چی تلاوت کی گی بدو زمایاتونا قالو دوی وائین قالو کی ضمیر نظر ابن حارث تا راجے دے مفسرین کرام وائی کلا چې تلاوت کیږي په دو باندې زمایا تنا نو دوای قد سمعنا منګ واورېدو لو نشا او لقلنا مثل هذا که زمون خو غشي نو مونږ هم داسې ویلې شو څه مطلب د عادیانو سمودیانو قوم لوط قوم شعیب داغي چې د قصې بیانې نو مونږ به د فارس او د روم بیان کو دا به کافر وي دا به کافر وي دا وو ذهن کې دا شی پروتو نن د مسلمان په ذهن کې دا شی پروته لقلنا مثل هذا ان هذا نديدا مگر نقلنا د په خوانو اساطير الاولين ابن عباس معنا کوي احاديثهم و اخبارهم دا وو خبري دي دا وو چال چلند علت وم اخیری یعنی انفال تقسیم با اللہ و رسول کئی زکا زکا زکا دا بار بار رازی و از قالو کل جدو اوی دا از پمانا دا تعلیل دے زکا جدو اوے چاوے ابو جہل. امام بخاری وے قال ابو جہل دال فال دا ابو جہل دی اوے ابو جہل کل خانہ کابین روزی غلاف دا خانہ کابی انیو وی اللہ کدے پا حق قید دا, دا مددو کا کمنگ پا حق قیو زمنگ مددو کا دیر خدا تا پا خپلا ہوئی جو مددو شنو. اللہم ایلو اخدایا اللہ منا خوشریک ولا گن ننم اللہ لمنی خوشریک ولا گنی. اے اللہ کدا مشن حق وی چسنگ دے بیانی یعنی لیسا لکا ولدن ولا شریک دے بیانی. داد ابن عباس تفسیر شو کدے پہا خید جانب استانا نمونگ بانے گٹی و غروا علینا پمونگ بانے یعنی چاچی داؤوئے. امام بخاری وئی مراتی ابو جہل دے سو کوئی مراتی نا نظر ابن آنس دے نظر دے و غروا پمونگ بانے گٹی دا اسمان نا گٹی نرائی یا گٹی یا راکا منگتا عذاب علیم. ابن عباس وی فقتل یوم بدرین پا جنگ بدر کی مردار شو. وما کان اللہ لیعذبہم ندے اللہ چی دول عذاب ورکی تپکی موجودے تپکی موجودے زمان نبی تچی موجودی عذاب نرازی دا اللہ نبی کم دے کی موجودی التا پا غومتیانو عذاب نرازی. ولی زکا دا اللہ نبی پا مخلوق کی دیر لوی انسان دے دا غلوی انسانو منا دا غلوی انسان کم طریقی دے اغا خپلی کا اغا خکلی کا نو دا غلوی انسان دا طریقو پا زیتا بدت شورو کا معلوم شوات عاشق رسول نی زکا عاشق دا معشوق نا خلاف ورزی نکی. معلوم ادا شو چې تا پزان نوم د عاشق رسول خې دے عاشق رسول د خپل معشوق نه خلاف ورزی نه کوي. نه دې الله چې دول عذاب ورکی وانت فیهم تپکی دا الله نبی کوم دې کې موجودی عذاب ناراضی دا رحمت وی. نو دا الله نبی ته حکم شي چې تزا دا زه پرېدا. نو شعیب علیہ السلام لار، لوط علیہ السلام لار، موسی علیہ السلام لار، او دارنگی نور پیغمبران اگو تا حکم شو چی تاسو پلانکی زیتا زائی. نو پدو بازاب راو لیگما. نو دا اللہ نبی حاضر ناظر عالم الغیب ندے. که عالم الغیب حاضر ناظری نو بیچی وطوی تزا نو تلر اتلا خونیشی کی دے. زن نمو آیا نبی علیہ السلام چه معراج بانی بار اللہ نو کتا نو کتا نو ادا خلق چی زوت ای کنا چه دا نبی علیہ السلام بیسترا گرم آوا مای عاشو آئی چه بیسترا گرم آوا نو خواد شوی نو پا آغا وقت کی غالبا چه پیدایش باو یا با نو گره تو زن نا پتاکی اخلاس آئی زن نا درو جن سڑی خبری چی اگر رو پتہ ہو لگی چی دا داسی دی او دا داسی دی دا اللہ نبی آغا زین اوزی بیا پا خلق و عذاب رازی دلتا ام داوئی ندے اللہ چی عذاب ورکی قوش قریش الاوان تفیم چی تپکی موجودی. نو نبی علیہ السلام چې لاړ مدینه ته نو په دو باندې قات سالی د وو کالو راغلا مرداری به خوړی سپی به خوړل گیدلان به خوړل یو تن به د اسمات د کین از بل بسین کاو لکه سپی سین کای چې په پاسې د سپی غو نه به منډه کړه به وسټل دا شوی دا چا چې د نبی نه دا منلې هغه د سپو په شان له غل سټلې دي وسوم دقه شه دے چې چا نه د منلي دغه تحقیقات وکا الله غي سره سکړي دي دا یو لوی داستان دی. و ما کان الله نه دی الله لعذبهم چې دول عذاب ورکی وان تفیم تپکی د دې آیات تفسیر کې جواهر القرآن د قرطبي حوالہ ورکړ دا پر روایت د ابن عباس سره ابن عباس وی لم يعذب اهل قريه حتى يخرج النبي منها. اس کله یعنی اغی عذاب نه ملاویږي تر دې چې نبی اغی نه اوزی. والمؤمنون مؤمنان ويلحقوا بحيث امروا قرطبي جواهر القران. دولاشي اغزيتا چې کم زيتا دول امر شوي دي نو بیا پاغه سوچا کافر باندې عذاب راځي. ما شاء الله ما شاء الله. وانت فيهم تبقي موجودين وما كان الله معذبهم. الله عذاب نور کوي دي خلکو ته. وهم يستغفرون چې دود الله نه مافي غواړي. وهم يستغفرون مؤمنون مستضعفون مرادی مدارک وای تایید د دې بلایات لو تزیلوا عذبنا الذين كفروا. کدو دې زنه وزي نسبا غلا عذاب ورکم. امام رازی وای نه دې الله عذاب ورکی کفار او تا اپدې کې مؤمنان استغفار کوونکی وی. دا تفسیر کبیر کی وای جواهر کی وای. وهم يستغفرون چې دو معافی غواړي. تاریخ کبیر کې امام بخاری وایي دغه کتاب دی چې د امت لپاره د بچاو د عذاب نه دو طریقې دي. یو وجود د نبی دی یو استغفار دی. نبی دنیا نه لاړ نو خبره د دنیا سلسله دغه سی شوا. لیکن استغفار چې مؤمن وایي نو الله به پازاب کې نه عذاب ای. دا تاریخ کبیر کې امام بخاری وای غالبا صفه 32 تا صفه 32 تا چې تا ګوره روره تا تبخکاریږي. ماشاءالله نبی موجودی التعذاب ناراضی. منګ ګورو دنیا کې زه په عذابونو راغلی دي. نن تا تخکاری کرونا وایرس وته وی کسه وی تا تخکاری په ټول دنیا باندې راغې. تا چې ته غور کړ دې دا ولی الله ظلم نه کوي. دا بنی آدم ظلم کوي. کافر پریک دا مسلمان دا الله احکامات او ته تیار نه دی. مسلمان تیار نه دی ته ګورا چرته نشته دا الله کامات تا دا قرآن سنت صورت کې اس مسلمان تیار نه دی الا ماشاءالله. نو که حضور صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر وی لکه دا عاشقان وای نو عذابونه خرازی وسم تا تخکاریږي. نو چې نبی موجود دی عذاب خو نه راځي. دی آیات نه معلومه شو وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم چې نبی حاضر ناظر عالم الغیب دی لکه ته وای بیا خو عذاب نه دی پکار. نو عذاب خو راغلی دی تا ته وسم ښکاریږي. لہذا دغا عقیدہ چھوڑ دو دا پریدا. حاضر ناظر عالم الغیب یو اللہ دے. حاضر ناظر عالم الغیب یو اللہ دے. زان نئی عاشق میں جوڑے گا. ابو بکر صدیق عاشق تھے. جنگ احد کے 72 گزارونا شلنگ پا نبی علیہ السلام کڑے و کافر ہو. نو یو صحابی دے چکل یو طرف نا گزار دغشی رازی نو دے لاس و تداسی اونی سی اغش رازی دا غپ لاس لگی دے خوگی گی نا وقا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نبی بچ کن دی تا عاشق ہوائی. صرف پا علوا بانی عاشق نجوڑی. زان پوکا حق پرست علماء سرکینا انشاءاللہ گل بشین. ماشاءاللہ نن د دعوی والا ډیر خلک ته وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم دول سوشو چې الله یې نه عذابوي وهم يسدون دومن کې د مسجد حرام نه. صلح حدیبیه کې نبی علیہ السلام مسجد حرام نه منی کو. د مسجد حرام اهل نبی علیہ السلام دی دغه صحابه دی مسلمانان مؤمنان دی. کافران چې دی قبضه گروپ دی اغا قبضہ گروپ تے. وما کانو اولیاءہو کفار چمنی کئی دا مسجد حرام نا صحابہ لرا دو اولیاء اختیار مند دا مسجد حرام ندی. اولیاءہو مستحقین ولایت المسجد الحرام مع شرکہم سرد شرکنا دعویٰ دا مسجد حرام دا ولایت دا بیدینی دا. ان اولیاءہو الا المتقون د مسجد حرام اولیاء مستحقین متقین دی چې د شرک نه ځان بچ کئ د توحید خاوندان. ان اولیاءه الا المتقون الا نرست متقون حالت رفیع دی حالانکه مستثنا د منصوبات نه دا نو متقین پزې متقون پزې متقین پکارو کنا ظاهر حال نه خلاف معلومیږي. بابا داسی ویا چې دا مستثنا منقطع ده نو د دې مستثنا منو محذوف ده یعنی احدن ویا نور سو ویا نو چې مستثنا منو محذوف شوا نو عامل با متوجی کیږي چاته ما بعد الا تا هغه د رفع تقاضا کوي. ان اولیاءه ندی دی اولیاء الا المتقون. ابن عباس وی متقین مراد هغه دی چې د کفر او شرک نه ځان بچ کړي. ان اولیاءه هو ضمیر چا ته راځي دی مسجد حرام ته. ان اولیاءه ندی اولیاء د مسجد حرام متصرف الا المتقون. یاد ضمیر چې دی راځي کا الله ته بر لفظ تیر شو. وما لهم اللہ یعذبهم اللہ اولیاءہ ضمیر اللہ تراجے کا دا اللہ اولیاء ہاغ دی چغ متقیان دی دا اللہ اولیاء سوگ دی چ متقیان دی متقی دو کفر و شرکنا. ولیکن اکثرهم لا یعلمون اکثر دا خلقنا نپوئی گی. مفتی شفیع سے پا معارف کی وائی بعض مفسرین وائی ان اولیاءہ ضمیر اللہ تراجے دے ماشاءاللہ مانا دا سکئی چې دا اللہ ولی آغا سڑے دے چې آغا متقی پرہیزگار دے. اک متقی پرہیزگار نہ دے شرک کے مبتلا دے بدعتوں کے اختہ دے کتوت ولی وائی نو آغا ولی نہ دے آغا ولی نہ دے ماشاءاللہ. د دې تفسیر موافق د آیت نتیجه دارا وتا چې کوم خلق د شریعت نه د نبی له سنت نه خلاف روان دي باوجود دې چې خلق وی دا ولی دی دا داوا د دروغ ده دا داوا د مسیح شفیع سے معرف کی وی خلق وته ولی وی هغه په شرک کې بدعت کې اخته ده باوجود د دین ولی وته وای دا داوا غلطه ده دا د دروغ ده زکر چه اللہ وی این اولیاءه الا المتقون دا دیر مخلوق پدی مرض کے مبتلا دے. تا درس دا قرآن کوا پدی سر خلق سمیگی. وما کان صلاتهم ندے مزددو بیت اللہ سخا الا مکا ان مگر مکا تسدیا تارائی وولو ام مکا دا سیٹائی وولو تورائی باجی ڈولگی سیٹائی دادا گو کارو ادخال الاصاب یعنی فی افواہہم. بخاری کی دقا سی رازی تصدیہ تارائی ددے غٹ و خلقو چکم دے کی جمعی کنا سا خبر سوکو کی نو دا تارائی بہو یا تڑپا بخیجی دا کار دا گو دا کار دا چاو دا گو دے ولی کئی د دین نه دی زده کړی د دین نه دی زده کړی د داغو دین زده کړی دی نو هغه تمایل شو کده د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین زده کړی وې نو ان شاء الله د عاشق رسول نه دی مزددو بیت الله څخه مگر سیټه ول تاړه ول اوسکه عذاب لرا قتل او قید جنگ بدر کی مدارک ہوئی بما کنتم تکفرون دستاسو سلشوان آغا کسان چه کافر دی دو خرج کئی خپل مالونا چه دو منی کی عوام الاراد لار دالانا منی ہے دا خرج کئی نن دا اسلام خلاف او دا حق پرست علماء خلاف پس سالم دنیا حل چل دے دمرا پیسہ خرچ کئی تت نی خبر دا اللہ نیکان بندگان اللہ خبرئی ابو لزین فکر دا سی اللہ ور کڑے دے کم کسان چی کافر دی دو خرچ کئی خپل مالونا چی منی کی خلق اللہ دلاری دا اللہ نا فسینفقونہا ابن عباس وی فی الدنیا فَسَيُنْفِقُونَهَا ابن عباس وی فی الدنیا دو بے خرچ کی پا دنیا کے سمت اکون والیم حسرتن بیا بادا پا دو بانی ندامت شی ابن عباس دا حسرت مانا پا ندامت سرکی یعنی پا دنیا کی خرچ کئی حسرتن ندامتن فی الاخرہ پا آخرت کی بخ پیمانی وی من پیسی کمی غلطاو لگولی فوٹنو که خود سر نلگی زما پا خیال سرم یعنی معنا دا شوان چې کفار قص کوي د خپل خرچي اسود عن سبیل الله چې د لارې د الله نه خلق منی کی او مؤمنانو لره مغلوبه کی فلا یقو الا عکس ما قصدوه د دې عکس برازي دی بخ پیمانه شي افسوس به وکي په زهاب د خپل اموالو چې مؤمنان غالب شي لکه په جنگ بدر کې د قصي وشوا سو قیدیان شو سو قتل شو دا ټول پیسې دو لګولې وی دا داغو تجارتی کمپنی وا ما داغی د قیمت اندازا د معرف په حواله او خودلا چې داغی قیمت پاغه وخت کې ان 1500 سال مخ کې قیمت سومرو 24 لاکھ 24 لاکھ دا هغه وخت دی وخت کې 24 لاکھ بیزی دی ما نمونه د پیش کړل 24 لاکھ بیزی چې د چاوی د بسومره شی جوړیږي او باقاعده دا خبره پاس کړه چې دا سونه زمونږه مال دولت راځي لکه 24 لاکھ بیزی دا بد نبی اسلام مخالفت کې مونږ لګو دا داغه وخت خبره ده الله وای دو به خرج کړي پلاری د شیطان کې بیا با دل افسوس شي ندامت شي په آخرت کې ثم یغلبون بحری محیط کې علامہ اندلسی وای چې په جنگ بدر کې دو ډیر لویا خرچه کړی و مغلوب شو 70 مړ شو 70 زخمیان شو واپس چې کورونو ته لاړل اغا وهمیان شو قرآن دشتیا وای ثم یغلبون دیتا دلائل د نبوت وای زکا چې د وقونا مخکی داغی خبر ملاو شو ثم یغلبون اغا سی اوشوا ایک دونه دونه دو دونی چار 313 کسان په 1000 مسلح باندې غالب شو داغو مال دولت د صحابه او پلاس مال غنیمت راغې ثم یغلبون ها کسان چې کافر دي ابو جهل دغ ملګری د ابن عباس تفسیر شو دو جهنم تا یحشرون جمع بکلیشی سچه مال دولت او غیب غلط او لگاو مؤمن مسلمان د نبی په طریقه به رواني د نبی په لار کې د نبی په رضا چې څنګه غویل دي د به خرچ کوي نو الله به رضا شي هم په دنیا هم په آخر لیمیز الله الخبیثه دا لام چا سره لګي نږدې سره ولګوا الی جهنم یحشرون لیمیز الله الخبیثه یا یغلبون سره ولګوا ثم یغلبون لیمیز الله الخبیثه ترکیب زخام خاکوم پدی ترکیب کی فیده بی چا اللہ جدا کی خبیث لا دو طیبنا خبیث نمرات کافر منافق تے دنم مسلمان نور دی پکی سچ حرام ای آ طیبنا مراد مومن مخلص تے حوالہ دی ابن عباس نو صحابه ټول طيب دي، منافقین کفار ټول خبيث دي. ليميز الله الخبيثا، چې الله جدا کی خبيث لا کافر منافق لا من الطيب د مؤمن مخلص نا، او ګرځي خبيث لا بازي په بازي ناپاکا لاندې باندې. فيركمه جميعا، دیر کوما مانا ابن عباس او امام بخاری فیجمعوه سره کړی دا جمع به کې ټول لرا، فیجلوه دی خبیث لرا په جهنم کې، اولائک هم الخاسرون. بخاری کې حدیث ته دویم جلد ته جوړي او دو پانی واړه مخامخ بخکاریږي، چې نبی علیہ الصلات والسلام د بدر واقعات چې وشوا نو داسې روان شو په سورلای باندې، بیا یو ځای کې ودرېد، بیا یې وینا وکړه چې دا سونه مردار شوی دی، مړه دی، دا د پړو نه اوتړای هغه کوی کې وغورځوئ. یاره ډېر د ذلت خبره پرې راغله، بیا هم سمجھ کې ناراضي ښا هاوی د سپی د کای کاګا دا کنه دا کاګا کله کله وته ګوره کنه لکای کګی کلا ته ګوره کنه لکای کګی دد د ټبر لکایو کګی اشرمیږي نه چې دا زو بد اخکاری ګم نه نه نه نه ته به بد اخکاری یا نه اخکاری چې خبيث شو خبيث ته هغه ځان ته خوایي وکې دا نبی رسول الله وي دا پرو سره راکاږي دی کوي ته ورځوي قلیبی بدر نو پړو سره او تړ رایخ کل پدې کې ابو جهل ما دې ها فند یو ک رایخ کل کندې ته وګورځول کته یو ولګې بیا بل راخ کا هغه کته وګورځو درس بیا بل راخ کا کته وګورځو درس لاندې باندې لاندې باندې د غزې دغو جهنم شو د غزې دغو جهنم شو مال پیسې لاړې اوس بجاړې د نبی تابعدار شاه د نبی پکار ولاړ شاه گل بشي گل بشي گل بشي گل بشي د نبی دین ژوندې کا کستا ملګرتیا والا نشته الله ستا ملګری دی توحید د الله ملګرتیا ده سنت د رسول الله ملګرتیا ده داغ طریقې په نورو طریقو مبدلوا رزاد کبریا د مصطفی پوری موقوفه به د مصطفی نه پاک مولا نرضا کیږي من سره په اف سی کې او مستری وسوم ژوندې دي کله چې راشي نو خاندي نو من سره هغه مستری او نو ما به دا بیان کا او رزاد کبریا د مصطفی پوری موقوفه بے د مصطفی نه پاک مولا نه رضا کیږي ابو مخامخ ناسو نو ما بوتوی هغه مصطفی ته نه هغه مصطفی ډیر زما خبري منلی دي خوشاله دي شرک بدعت پرېخې طلاق ولا ور کړی دي د نبی طریقه دادا ځان نه مو جوړوا د ایزدا کده مخلوق ته ورسوا مغلوب بشی لیمیز الله الخبیث یغلبون سره لیمیز اوله غو خلگی چې جدا کی الله خبیث د طیب نه او خبیث بعضی په بعضو له پښه وغورځي فیرکومه یجمعوه جميعا کوي کې غورځولیو د کده بدر باس تیر شو فیجلوه فی جهنم خبیث له هو ضمیر خبیث ته راځي د مدارک وای اولئک هم الخاسرون خسران پدو کې بند دی دته وی حسر د خبر په مبتدا کې ضمیر د هم حسر لپاره راغې خسران پدو کې بند دی کامل خسران پدو کې بند دی ګناګار مسلمان دا داسې خساره نه ده چې همیشه په جهنم کې بي زمان نبی وایا وایا هغه چاته چې کافر دی ان ينتهو ان ينتهو کدو بادرا له خبر زړه دا ابن عباس وی انته هو ان الكفر والشرك وقتال النبي کدو دا قتال د نبی مقابله د نبی نه واپس شو د کفر شرک نه واپس شو د مخالفت د نبی نه واپس شو نو یغفر یغفرو به نه وای زکاه چې ان راغل دی نو یغفر لهم بخنه بده دوی شي د ما قد سلفا ما قد سلفا کفر دی شرک دی عبادت د اوسانو دی قتال د محمد صلی الله علیه وسلم سره دی ابن عباس دا د دې تفسیر کوي دا به معاف شي دا به معاف شي و ان یعودو کدو واپس شو کفر او شرک تا څنګه چې مخکې او نو فقط مزد سنت الاولین دستور د پخوانو تیر شوی دی دستور د پخوانو د دې سمانا دا د دې خسته تفسیر روح المانی کړي دی یعنی عادت د الله چې جاری وو په باره د هغه چا چې پخوا تیر شي وو چې د انبیاء سره عزت بخیلی کړي وا نو اقب دو سره اوشی اقب دو سره اوشوا اقب دو سره اوشوا یو تنو هغه چې راخ کنو دا هغه جوړونو جدا شو چې ته ډیر پرسیدلې اوخه جوړونو جدا شو الله دا هغه جوړونو جدا کړ دلته یو تنو هغه داسې زد بخیلی کړی و هغه له خیرې چې اوشوی دا هغه جوړونو خدای جدا کړ دا شوی دا شاید ما به یو ورځ بیان کړی وي دا شوی دا دا کیږي داسې بابا دا الله د رسول خبره به پرېږدي نه پردای پرېدا دا الله د رسول خبره به پرېږدي نه دا الله د رسول خبره به پکړ کې راولي دا به رسای خلکو ته دا رسای استاد جنت رسای دا وقاتلهم دوسر جنگو کای تدی چی فتنه ختم شی لا تکون فتنه تکون فعل ناقص ته فتنه داغی اسم دی فتنه نمرات طول تفاسیر وای پروایت دی ابن عباس چی دی نمرات شرک ته غط فتنه شرک ته تتبوی دا فتنه باز دی مکی کافرون نبی علیہ السلام تا فتنه باز ویلیو زکه چې دا وو د میشن خلاف تقریرونه وکړو فتنه باز دي نو موږ وايي شرک پرېدا فتنه به ختم شي بدعتونه پرېدا فتنه به ختم شي بابا کله کله تکونو تامرازي الته کتابونو کې مثال پیش کړي نو زه هم دا مثال خده فتنه تون د تکونو اسم شو خبر نخکاریږي دی تکانا تاما وائی فتنه نمراد ابن عباس مداری کوئی شرک دے جنگ و سرکوا تردی چی شرک ختم شی دین ٹول دا اللہ شی توحید کدو باز رال نو اللہ ددو پا عملنو بینا دے و انتولو کدو نمن لازم نبی فعلمو پوشی ابن عباس وی یا معشر المومنین یا معشر المومنین پوشی اے دلید مومنانو ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر پا یو جنگ کی دو حدو نو کافرو وی لن العزا ولا عزا لکم زمان عزا بودتے وی اولو هبل اولو هبل ابو سفیان ویلیو لانو مسلمان شوی اولو هبل اولو هبل غرانگ دیو چتا کا شرک مبتلا ای غدا خرافات غرائی اغیوی لنا العزا ولا عزا لکم نبی ویناو کرا جواب ورگئی لنا المولا ولا مولا لکم ان اللہ و مولاکم نحم المولا و نحم النصیر مدارک د مولا مانا پا ناصر سر کردہ الله استاسو مولا دے استاسو معین دے فقولو تاسو داسی وی لن المولا ولا مولا لکم نعم المولا و نعم النصیر سخیستا مولا دے سخیستا امدادی دے زما خیال سر جس مک سفاری تو رسیدو نن سبق بے انتہا گران دے پمخ بیا راکاگا علیه چی زمیر چاہتا راجی دے ماشاءاللہ یو پندرہ منٹ وقف باوکو او دسن باوکا بیا بشوروکو انشاءاللہ پرود زس گبراو شو ما اللہ رحموکو فضل اوکو نن طبیعت گزاره غونی کیگی واخر دعوانا الحمدلله للعالمین سوک چی اوری دعا ولکو اللہ دی داغو دنیا آخرت خیستکی سوک چی اوری اللہ دی قرآن سر داغی زرو لگی اللہ دی داغو دی قرآن سر زرو لگی اللہ دی داغو دنیاوی اخروی طول حاجتون پورو کی بیمارانی خدای دی شفا نصیب کی اسوک مری اللہ دی داغی مغفرت نصیب کی اللہ دی رحم و کرم کی اللہ دی رحم و کرم کی اللہ دی قرآن درسونه په دنیا کې عام کی چې ډیر په خوان سره عرض کی بیانیږي اللہ دی رحم کی وصلی الله تعالی علی محمد و علی آله.